Middernacht, het is nu maandag 16 april. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Syrië zijn vanavond de eerste 6 VN-waarnemers aangekomen om toe te zien op het bestand tussen de regering en de oppositie. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd de wapenstilstand na te leven. Bestand wankelt, er komen berichten uit Syrië dat het leger aanvallen heeft uitgevoerd op Homs en tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan. Bij de 10-kilometerloop in Rotterdam is een jongen van 14 overleden. De loop is onderdeel van de Marathon Rotterdam. De jongen uit Vught werd na de finish onwel en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. De organisatie van de Rotterdamse Marathon is geschokt en leeft mee met de nabestaanden. Bij een ongeluk op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is een dode gevallen. Er is ook een zwaar gewonde en een lichtgewonde. Aan het begin van de avond botsten 3 auto's op elkaar bij de afslag Feyenoord. In een van de auto's zaten 2 mannen die te veel hadden gedronken. Zij zijn aangehouden, maar het is onduidelijk of zij het ongeluk ook hebben veroorzaakt. Israël vindt het onbegrijpelijk dat het internationale overleg over het Iraanse atoomprogramma pas over 5 weken verder gaat. Volgens premier Netanyahu krijgt Iran zo extra tijd om door te gaan met het ontwikkelen van kernwapens. Gisteren was er voor het eerst in 15 maanden overleg met vertegenwoordigers van Iran en diplomaten van onder meer de VS, Duitsland en China. De aanslagen die de Taliban afgelopen dag pleegden in Afghanistan waren een vergeldingsactie. Taliban zeggen onder meer wraak te nemen vanwege het verbranden van Korans op een Amerikaanse legerbasis. Er zijn meer aanslagen aangekondigd. Afgelopen dag vielen meer dan 20 gewonden bij aanslagen op Afghaanse regeringsgebouwen en het NAVO-hoofdkwartier. Zeker 19 Taliban-strijders zijn omgekomen. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst. Komende dag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, 1 melding op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar is de parallelrijbaan versperd, komt door een technisch onderzoek. Na het ongeluk op de Van Brienenoordbrug, waar we het net over hadden. Naar verwachting is de weg over een half uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Alles is de schuld van Wouter Bos. En zo is het maar net. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is dus genetisch bepaald. Dus wil jij als aspergetelers je product een beetje onder de aandacht krijgen... maar vraag je uitgerekend Albert van Linde als aspergeambassadeur 2012... voor heel Nederland aan de asperge van Klopper denkt bij het eten van de vallersgroenten... dan ben jij een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Tja, tja, tja. Ja, dan gaan we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. En we beginnen bij Casey van der Staaij. Dit is de formatie van de verrassende wendingen. In die zin had ik gisteravond al op papier gezet, zeg ik maar. Ja, niet zo heel lang geleden was de SGP een enge vrouwenhatende gereformeerde mannenclub. En tegenwoordig hebben ze niet een vinger, maar een hele hand in de pap. En deze week stapte Casey bij de premier in de auto om te horen wat ze op het Katshuis allemaal bedacht hebben. De SGP heeft de macht, dus nu officieel in handen. Laat ons bidden. Kees van der Staaij, mocht u dit horen, ja, het is al na 12, dus het is maandag, dus u mag radio luisteren. U bent deze week een echte Jan. Een bijzonder echte Jan. Of een echte Johan. Een echte Johan. We gaan verder met Kim Jong-un. Nou, weet je helemaal zeker wat hij zegt, maar het zou zomaar kunnen zijn. Het spijt ons verschrikkelijk dat onze raket is neergepleurd, want we kunnen het niet. De nieuwe leider ging ballen tonen met de lancering van een ballistische raket ter ere van opa. Een paar minuten in de lucht, breekt er midden en pleurt in de zee. Dus dat is jammer. Helemaal mislukt. Ja, sta je dan voor lullen? Ja, nou ja, weet je wat het ook een beetje is? Hey, ja, misschien een beetje boterham kunnen kopen voor het volk. Was leuker geweest. Ja. Voor diezelfde centjes. Nou, wat is dus de Johan van de Week. Deze Kim Jong-un. Ah, over struikrovers gesproken. Oh. Diederik Samson. 60% van het vermogen zit bij 10% van de mensen. Als wij van hen iets extra vragen, is dat een veel betere bijdrage aan de economie. Iets extra. Iets extra. 60%. Iets extra. Als ik ergens een broertje dood heb, dan is het wel aan nivelleren. En wat is meneertje Samson van plan? Nivelleren. En dat bleek uit de vernieuwde koers van de partij. Iedereen die geld verdient met succes, moet aangepakt worden van de PvdA-leider. En daar krijg ik nou spontaan tranen van in mijn ogen. Diederik Samson, als je luistert, blijf met je handen van mijn geld af. Diederik Samson, Johan. Ja, nou, daar heb ik dus verder ook weinig toe te voegen. In dezelfde partijcategorie hebben wij nog Wouter Bos. Als je het in de openbaarheid doet, dan breng je banken en verzekeraars in groot gevaar. En daarmee het hele financiële systeem. Oh, meid. Ja. De ooit zo geprezen minister van Financiën zonder stropdas. Die zet de democratie even buitenspel. Dat liet de commissie de Wit van de week weten. Woutertje informeerde de Kamer te laat en onzorgvuldig. En deed alles fout en aanzien. De miljardendeal omtrent ABN AMRO, de ING. Noem ze allemaal maar op. Een doodzonde zou je zeggen, maar gelukkig was hij al weg. Dus... Ja, of een held. Of was hij toch een held? Ja, dat is de vraag. De waarheid ligt in het midden, maar ik hou het erop dat het toch maar het kantelt een klein beetje richting Johan, wat mij betreft, hoor. Ja, nou, dacht het wel, hoor. Hierover later veel en veel meer durf ik te weten. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, als het ons duizelt van het ingewikkelde financieel-economische nieuws en we het niet meer weten of we nou in de smeerpunt moeten gaan liggen of een grote flesje moeten kopen, roepen we de vaste expert van Echte Janne te hulp. De alomkundige, de alleswetende Peter van Haar, oprichter van Alex Vermogensbeheer en voormalig heren economie. Welkom, Peter. Welkom, heren. Ja, dat is wel een beetje waar, want ik moet eerlijk zeggen, wij willen het ook af en toe eens over de economie hebben. En dan zeggen we tegen elkaar, wie zullen we vragen? Wie zullen we vragen? En dan zegt mijn vriend Jan Heemskerk, Peter. Waarom vragen we Peter niet? Zeg, jullie is pas nog geweest. Ja, maar die snapt het wel. Oh ja. En dan gaat zo'n gesprek dan even. En die kan het zo lekker volks uitleggen. Ja, zo gewoon gebleven. Jip en Janneke bedoel je natuurlijk. Ja, Jip en Janneke. Peter, we gaan eerst even de actualiteiten met je doornemen straks. Goed. Vullen wij al het economische nieuws in Nederland. Het kassenhuis gaan we natuurlijk over hebben. Over commissie de Wit gaan we het hebben. Ja. En natuurlijk over die struikrover van de Samson. Zeker weten. Maar we gaan eventjes eerst de actualiteiten doornemen. Ja. Ik zag vandaag minister Hille bij, volgens mij was dat die bij het Hof, geloof ik. Yep. En die zei, die 85 JSF's, ja, dat worden er vast wat minder. Want ze zijn een beetje duur, hebben we niet zoveel geld. Niet, wie deed dat? We hebben een effect. Ah, alsjeblieft. Doe me even een plezier. We zitten hier over bloedserieuze zaken te praten. We krijgen een malle kast. We zitten buttfucking vaar. Doe het lekker, even lekker met Rob bij 3FM, joh. Kan het even. Sorry, joh, Peter. Ontzettend welgemeene excuses. Nee. Dit was triest, hoor. Dit was vrij triest. Maar in ieder geval, toch iets minder dan 85 van die toestellen. En toen dacht ik, waarom bestellen we ze niet af? Ja, waarom niet, hè? Wat moeten we hier nou mee? Ja, ik denk ook, ik vind ze echt veel te duur. Ja, en wat moeten we ermee? Maar je ziet ook wel hoe ze het gaan aanpakken. Eigenlijk hadden we vanaf het begin moeten zeggen, we hebben een vast bedrag hebben er voor over. En als dat toestel duurder wordt, dan bestellen we er gewoon sowieso minder. Moet je eens opletten hoe snel je die Amerikanen ons niet gaan pakken in de kostprijs. Want we hebben geen enkele greep verder, denk ik, op wat zo'n toestel eigenlijk kost. Er gaan geen miljoenen aan banen opleveren in Nederland. Ja, dat wordt altijd. Weet ik, daarom zeg ik het toch ook. Dat wordt meestal van tevoren gezegd dat je de baan aan overhoudt. En achteraf lijkt het al zwaar tegen te vallen. Olympische Spelen. Wij doen het een beetje hetzelfde als met de Noord-Zuidlijn. Die JSF van, dan bouw maar, we kijken wel wat schip strand. Precies, Schipstrand. Ja. Maar wat mij altijd... In die discussies al zo opvalt is dat altijd de Amerikanen winnen. Ja, dat klopt. Ik voelde altijd nattigheid. Je wordt van de Duitsers van de gevechtsvliegtuigen. Het maakt niet uit. Er kunnen allerlei regels worden en allerlei aanbestedingen worden uitgeschreven. En het is altijd de Amerikanen winnen. Zoals bij voetbal wil je zeggen. Ja. Het is 90 minuten voetballen en Duitsland wint aan het einde. Ja. En zo is het bij dit soort dingen ook. Maar laten we eerlijk zijn, nieuwe vliegtuigen. Ik vind dat je dat eeuwige bezuinigen op het leger vind ik een beetje flauw. Want een leger heb je nodig. Ja, maar als je nou in zo'n crisis zit, moet je dan hele ultramoderne vliegtuigen... Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk... We hebben vaak die discussie gevoerd over één Europa. En laat ik nou aan... Jullie weten, ik ben voor één Europa. Maar als je nou ergens moet proberen het gezamenlijk aan te pakken, is het wel bij de defensie. Tuurlijk. En ik heb sterk het gevoel dat nog, als je praat over Europa, dat we nog allemaal proberen één per landje het allemaal ons militaire budget te regelen. Nou ja, maar dat is ook niet zo gek, want Frankrijk bouwt zijn eigen straaljagers. Ja, maar ja, moet je eens kijken hoeveel geld daar dan eigenlijk... Waar hadden we dan niet? Kies dan voor die Mirage uit Frankrijk. Als je nou kiest voor één Europa, kies dan niet per definitie altijd maar voor die Amerikanen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik oorlog hier ga voeren, dan doe ik dat toch liever in een Amerikaans toestel dan in een Peugeotje. Ja. Is dat een beetje raar? Voelt dat een beetje raar? Nou, misschien Ik heb het gevoel dat je nog een beetje hangt in de Tweede Wereldoorlog. Daar ben ik inderdaad in blijven hangen. Maar daarover straks meer. Godsamme kraak. Oh, heb je mijn laarzen gezien die onder de tafel gaan? Hey, de G500, heb je daar al een beetje in verdiept? Zeker weten. Wordt het wat? Echt iets voor jou, vind ik dat nou? G500. Ik heb hartstikke veel begrip voor... Siebert. Voor Siebert. Ik ken hem. Ik volg hem op internet. Ja. Ik denk dat het een beetje begonnen is, die hele discussie vanuit de pensioendiscussie. Waarin jongeren toch, laten we zeggen, in een pensioenfonds spelen jongeren gewoon geen enkele rol. Nee, we zijn de lul. Ze mogen wel betalen, maar ze mogen niet meepraten over hoe de uitkeringen plaatsvinden. En ik heb heel veel begrip ervoor dat zij zeggen, wij willen graag over dat soort onderwerpen mee gaan praten. En vanuit die pensioendiscussie zeggen ze van, ja, er zijn eigenlijk nog veel meer onderwerpen waar we over willen meepraten. Nee, maar... Dus ik heb heel veel begrip ervoor. Of het daadwerkelijk iets gaat worden, ik weet het niet. Nee, maar... Over het algemeen zijn dit soort bewegingen die weten wel iets los te weken en geven veel rumoer, maar sterven meestal daarna een... Het is niet meer dan een golfje tegen de kade. Nou ja, ik hoop dat het meer is. Maar, ja, maar dit wordt geen politieke partij. Ze proberen bestaande partijen... Dat is wel weer grappig ervan eigenlijk. Ja. Is dat een goede strategie? Want kijk, er moet gewoon iets gebeuren vanuit de jongere of de jongere generatie... waar ik mezelf dan toe reken. Want het simpele feit is gewoon... dat grijze tuig, die babyboomers... die vreten de hele ruif leeg... en die gaan nog een beetje jammer uit. Peter. Rustig ga je. Maar wij zijn de lul van het spul. Nou... Ja. Ja, ik zeg je, juist in die pensioendiscussie... Is het gewoon heel duidelijk dat jongeren daar gewoon aan de zijkant staan. En ik sta volkomen achter dat zij daar meer greep op willen krijgen. Maar op deze manier begrijp je dat je dus niet een partij begint... maar zegt, we gaan infiltreren. Kijk, een jongerenpartij beginnen is hetzelfde als Boer Koekoek... die een boerenpartij begon. Ja. Dat leidt meestal tot niets. Dus ik vind het zeer verfrissend dat zij proberen met een aantal getrouwen... gewoon zeg maar met een vijfde kolonne binnenkomen lopen... en proberen iets binnen de partijen, bestaande partijen, te veranderen. Nou ja, en dan heb je ook nog die jongere afdelingen zelf... die ook een eigen kassenhuisakkoordje hebben gesloten al. En een eigen coalitie hebben bedacht. Vind je daarvan dan? Ja, maar ik vond het heel positief. Het eerste wat ik ook tegen Siebert zei is van... heb je een rekeningnummer waar ik als donateur me op... waar ik geld op kan storten? Wat zei hij toen? Hij zei, ik heb nog geen rekeningnummer, het komt eraan. Dus ik zit nog te wachten op antwoord. Ondertussen heeft hij... Een zilvervootrekening heeft hij, geloof ik. En ondertussen heeft hij voor mensen zoals ik... heeft hij nu zijn 35-plus bewegingen aan het oprichten. Ja, de G500-plus voor alles wat grijs is. Want er zijn ook mensen die misschien grijze manen hebben. Ja, wacht even. Grijze manen hebben, maar toch jeugdig denken. Zeker. Maar wat je vaak zegt, wat Jan het ook over had, over de jongere partijen. Meestal lopen de jongere partijen gewoon aan het handje van de oude. Nou was even Martijn Jonk, de oud-voorzitter van de JOVD, die wilde nog wel eens verder nadenken dan de VVD zelf deed. Dat vond ik altijd knap. Maar meestal lopen ze aan de hand van de oude. Dus daar heb je geen fok aan, toch? Nee, ik zeg ook van, meestal lopen jongere partijen lopen ook op niks uit. Dus ik vind dit echt een heel verfrissend idee. Ik sta erachter. Ik ben heel benieuwd of het daadwerkelijk, als er straks een partijcongres is... Nou, ik zit volgende week dus bij het partijcongres van D66. Staat blijkbaar niet op hun radar. Hè? Nee. Ze hebben het alleen maar over CDA, PvdA en VVD. Ja, partijen in de macht. Saamrijdende jongens die het hebben over... Ja, gekozen burgemeester, zegt Tom de Graaf dan. Daar moeten we vanaf. Maar ik wacht met spanning de eerste keer af hoe ze daar binnen komen lopen. En kijken of ze iets kunnen veranderen. Ik denk op van die lekkere kleine gekke olstartjes. Lekker met zo'n scheef hangende tas. Hey. Zo'n boek die helemaal op je bil naast. Ja, lekker gek, lekker jong. Lekker. Ja, prima. Maar je weet, als je naar Siebert kijkt... Hè, dan zie je toch eigenlijk toch wel de toekomstige president zitten. Hè? Dat ervaren jullie toch ook wel zo, hè? Ja, nee, maar dat is natuurlijk... dat heb ik nog nooit zo ervaren. Nee, maar die jongen voor geboren. Helemaal. Ja, dan krijgen we nou de geboren president ook. Dus hij heeft de juiste lichaamshouding. Hij heeft alles de goede mee. Bril. Hij heeft alles mee. Ja, ik vind het prachtig. Hé, hey, wat vind je van de het Wiegerspolder-oplossing? Leuk, hè? We doen niet, een, we doen niet helemaal, we doen ik niet de helft. Ik ben echt aan we doen polder gesproken. Heet dat. Ja. Daar, dat, heet, dat is nou echt met recht polderen, dit. Echt een oefenterrein voor die ESF, ja. Dat zeg ik. Dat hebben we dus ook klaar mee, die polder. Ja. Nou, ik ga er niet eens een mening over geven. Het interesseert me absoluut niet. Nou, zal ik je vertellen waarom het mij niet interesseert? Eén woord. Zeeland. Zeeland. Ja, nee, maar... Loopt het vol of loopt het leeg? Dat weet toch de gemoederen al een jaar of drie bezig te houden. Bluf. Ja, aan de kust. Ja, hier, met die semi-proza. Bluf, dat vind ik wel heel erg, hoor. Dat daar nog nooit iets aan gedaan is. Het enige wat ik terug dan. Sorry, nee, Peter, jij wou ook het zeggen. Dit vind ik een discussie die interesseert me verder niet. Maar ik begrijp dat wij verplichting hebben naar de Belgen toe. Ja. En ik vind, die moeten we gewoon nakomen. Dan is het jammer voor boeren. Maar kijk, als je met iedereen in het land met alles rekening moet houden, gebeurt er gewoon nooit meer iets. Nee, zou jouw polder maar wezen? Ik woon ook in een polder. Er was ook op een gegeven moment afspraak van die onder water moest water afvoeren. Ecologische hoofdstructuur. Ze geeft me 5 ton en ik ben weg. Nou, dat... Nog steeds. Ja, jezus. Ik gooi het zelf plat. Geef mij 5 ton. Ik ben ook wel voor je huis 5 ton? Ja hoor. Woon je in zo'n oudelig dingetje? Nee, die was toen niet. Maar als ze me weg willen hebben, dan kost het meer. Ik zou zeggen, we moeten onze verplichtingen nakomen. Ja. Over nog zoiets wat heel belangrijk is, maar waar ik me heel kwaad over heb gemaakt. Kijk. Het Koningshuis hoeven we niet over te praten. Hartstikke leuk en gezellig. Ceremonieel. Ja, hebben ze natuurlijk in Spanje hebben ze dat ook. Met Juan Carlos. Oh. En die flikkert dus... van de olifant. Nee, die ging op een olifantenjacht. Die flikkert dus ergens vanaf. Die breekt zijn heup. En dan denk ik bij mezelf... Terecht. Olifantenjacht? Ja. Wat een paardenlul. Ja. Olifantenlul. Ja, dat doe je toch niet meer? Die tijd, ik dacht dat die tijd helemaal voorbij was. Ja, maar het is toch een generatiegenoot van Benno dit, joh? Ja. Ja, nou, sorry hoor. Die joeg ook op olifanten en neushoorns en alles wat waar je patent van werd. En wil ik eigenlijk een boycott gaan instellen. Een Spanje-boycott? Tegen schietende koningshuizen. Nee, een tappers-boycott. En die gaat... Maar dan tref je de Spanjool die het toch al zo slecht heeft. Weet je wel? Ook, ze hebben geen castagnet om een reet te krabben, joh. Dat is echt niet een geloof. Ah, je hebt gelijk ook. Dat kan niet, hoor. Facebook. 1 miljard voor Instagram. Hallo. Is dat niet een beetje te veel? Flauwekul. Mooi zo. He, eindelijk. Nou, fijn. Eindelijk Peter, wat lekker mening. Dat je er bent, hè? We klappen zo door die waaier van nieuws. Nee, gelul. Heb ik er nog één. Je mag als transgender tegenwoordig meedoen aan de Miss Universe kiezen. Oh, meen je dat nou? Lekker belangrijk. Gelul, hè, Peter? Ja, klappie, gelul. Nou, Peter, we praten straks met je vader. Verder gelul. Oh, trouwens, over gelul gesproken. Tijd voor iets luchtigs. Tijd voor La Viangos. De nieuwe leider van de PvdA is zich stevig aan het profileren. Bij het aanvaarden van zijn positie ging Diederik Samson gelijk in de aanval. De Partij van de Arbeid was links en dat moest iedereen weten. Deze week vertelde de groene badmuts wat zijn plannen zijn. En laten we eerlijk zijn, die waren ook erg links. Diederik houdt dus koers. Naast alle bekende woorden als eerlijk, sociaal en solidair... waren daar natuurlijk weer de bekende sterke schouders. De sterke schouders die van Samson continu de last moeten dragen. Bij iedere geldkostend ideetje kijkt Dietje heel kwaad... en roept dan dat de sterke schouders dat dan maar moeten ophoesten. Dezelfde schouders die al zo'n 70% van alle belastingen in dit land binnenbrengen... worden door de PvdA nog meer belast. Want die mensen hebben geld genoeg, denken ze blijkbaar daar. Bij elk plan ruik je de verschaalde lucht van nivellering. Vrijwel alles moet inkomensafhankelijk worden. De inkomensbelasting moet omhoog en de hypotheekrenteaftrek vrijwel afgeschaft. Want dat tuig, die smerige sterke schouders, die wonen in een koopwoning. Aanpakken dus! Want die sterke schouders, die zullen we knakken. De kwaadheid naar die mensen met financieel succes is schrijnend. De PvdA zet weer in op de massamoord op de middenklasse. Een waanzinnig slecht idee. Naast dat het succesremmend is, is het ook de doodsteek voor zijn geliefde belastinginkomsten. Want juist die groep werkt zich te pletter en betaalt het meeste voor alle linkse hobby's. Zoals Diederik vroeger met een rubberbootje voor een walvisvaarder voer... zo hoop ik dat er politici zijn die, met gevaar voor eigen leven... de middenklasse probeert te redden uit de handen van de anti-succesharpoen van Diederik Samson. Jongen. Nou, ik durf het beide zelf niet te zeggen, maar dit was goed, hoor. Dat is heel goed in elkaar. En trouwens, over Twitter gesproken, Martijn Jonk, die we net al even noemden, die roert zich als een malle, de ex-voorzitter van de JOVD. Ja. Maar voorlopig is hij nog niet zo bekend als onze hoofdgast. En die heeft er deze week maar druk gehad met de presentatie van het tweede rapport van de commissie De Wit over de bankencrisis in 2008. Over alle crisis, de naderende ondergang van de economie en de terugkeer van de moestuin en ingemaakte confituren. Spreken wij verder met onze hoofdgast, econoom en publicist Peter Verhaar. Peter Verhaar. Zeker. Onze stelling van vanavond is, alles is de schuld van Wouter Bos. In de pers krijgt Wouter Bos ook de Zwarte Piet. Maar ja, jij neemt het eigenlijk weer voor hem op. Ik neem het voor hem op, ja. Waarom? Wie is het dan schuldig? Ja, wie is het dan schuldig? Kijk, laten we... Eerst zeg ik, laten we even objectief zijn. De persconferentie die De Wit heeft gegeven staat in geen verhouding tot de tekst van het rapport wat hij heeft geschreven. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je kijkt naar de persconferentie, heeft hij het over grote fouten die met name Bos gemaakt zou hebben. Toen heb ik even met de wordscanner in het pdfje even gezocht naar grote fouten. Dat komt in de samenvatting, die is 60 pagina's dik. Komt het woord grote fouten, komt één keer voor. Dat is in verband met? Dat komt dan voor in de context, en dan hou je vast in de context van... alle betrokkenen hebben grote fouten gemaakt. Ja, dat zijn ze allemaal. Dat zijn we allemaal. En niet Wouter. En dan is het raar dat je tijdens de persconferentie roept... dat met name Wouter Bos grote fouten heeft gemaakt. Dus ik ben dat rapport dus eventjes door gaan lopen. En eigenlijk, als je het op de keper beschouwt... is meneer De Wit in zijn rapport hartstikke positief over Wouter Bos. Over één ding valt hij. En dat is dat hij de Kamer niet goed heeft geïnformeerd. Ja. Maar ik moet zeggen... Niet ik de heb, tijd en volledig. En niet van tevoren. En ik wil het ook geloven dat het zo is. Maar ik ben geen parlementaire journalist. Ik ben een financieel commentator. Ik heb het vooral bekeken met mijn bril van de belastingbetaler op. En dan zeg ik, dan heeft meneer Bos het helemaal niet zo slecht gedaan... met die 16,8 die we betaald hebben. Maar Peter, betekent dit dat jij nu zegt dat hier partijpolitiek is gespeeld? Nou, dat vermoeden heb ik wel. Want dit ik is kan... SP die best SP PvdA. Meneer De Wit is van de SP, niet waar? Ja, meneer De Wit is van de SP, maar hij zal natuurlijk ten alle tijden dat ontkennen. Maar ik kan geen verklaring vinden waarom hij op de persconferentie zo is uitgevaren naar Wouter Bos. Terwijl hij in het rapport eigenlijk voor het overgrote deel lovend is geweest over Bos. Ja, alleen die 10 miljard naar ING werd eigenlijk een beetje afgekeurd als een grote fout. Hè? Die eerste 10 miljard die die kant op ging. Hij omschrijft dat als een grote fout, maar daar wil ik het volgende op zeggen. Dat is een zeer, hij is wat mij betreft veel te makkelijk daar over de hele principiële discussie heen gegaan. Waarom zei Bos en het ministerie van Financiën, wij zijn niet bereid die Alt-A, die moeilijke hypotheekportefeuille over te nemen. Omdat hij zegt, ik heb geen zin om de banken uit de wind te houden. De banken moeten gewoon op de blaren zitten. En meneer Wellink... die tegenover hem stond, de baas van de Nederlandse bank... die zei, nee, je moet de banken beschermen. En Bos had gewoon geen zin om met ons geld... van de belastingbetaler bankiers uit de wind te helpen. Nee, dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan, toch? Uiteindelijk heeft hij het moeten doen. Maar in eerste instantie heeft hij gezegd... nee, ik neem die portefeuille niet over. Maar wel fijn dat hij in eerste instantie ons geld wilde verdedigen... en daarna toch maar heeft uitgegeven. In tweede instantie moest hij het wel doen. En dan moet je, en ook daar moet ik hem in bescherming nemen. Het ministerie van Financiën, wat niet onze toezichthouder is... Hè? Onze toezichthouder is de Nederlandse Bank. Maar het ministerie werd geconfronteerd in een tijdsbestek van een paar weken... dat ING eerst jager was. Ze zouden wel even ABN AMRO en Fortis overnemen. En een paar weken later... Ik heb een groot probleem. Kunnen jullie mij even helpen? Ik bedoel, in zo'n situatie... Maar goed, zo'n besluit. Maar je hebt echt volgens mij, als ik het een beetje heb begrepen... wat je allemaal schrijft en vandaag ingelezen hebt... is toch vooral de Nederlandse bank zachtjes van langs geeft. Zo. Niet zachtjes van houden. Ik zou zeggen, ik wil ze er echt heel erg hard van langs geven. Want maar leg dat eens uit. Omdat voor mij de Nederlandse bank is onze toezichthouder. Zij hebben altijd zicht gehad op wat er met ABN AMRO gebeurt... Zij hebben zicht op Fortis gehad, zij hebben zicht op ING gehad. Inclusief die verdwenen 5 miljard van ABN AMRO. En als je het rapport van meneer De Wit leest... dan staat er ook dat DNB wist van die 5 miljard. Ja. Maar op een of andere manier heeft dat binnen DNB meneer Wellink niet bereikt. Daar is de commissie overigens veel harder over in het rapport... dan hoe ze al met Bos omgaan. Er wordt heel duidelijk gesproken over dat de interne communicatie... binnen DNB echt de wensen overlaat. En die van DNB naar de maar ook weer volgens van van medewerkers van de Nederlandse Bank naar de onderhandelaars toe. En de onderhandelaars waren Wellink en Bos. Dus ja, ik kan niet anders dan ik zeg, de toezichthouder heeft hier gewoon een probleem. Heeft hij gefaald? Over Wouter Bos is inderdaad dat hij niet zorgvuldig of niet op tijd de Kamer heeft geïnformeerd. Ja, liever gezegd, hij heeft de democratie aan de kant geschoven, omdat het nou eenmaal crisis was. Ja. Maar als dat zo is, vind ik dat prima, joh. Maar laten we dan even ophouden met dat democratische gedoe. Je kunnen die 150 mensen naar huis, zet een paar wijze kopjes neer. Ik ben geen parlementaire journalist. Nee. Ik heb begrip voor het feit dat parlementariërs zeggen, wij hadden liever geïnformeerd willen worden. Ik heb op mijn plaats zegt dan, maar wat had je nou met die informatie gedaan? Ja. Het was een. Dat niet eens gesnapt waarschijnlijk. Nou, een aantal hebben dat overigens ook toegegeven dat de brieven van het ministerie van Financiën zo ingewikkeld waren dat ze ze ook niet konden volgen. Maar wat hadden ze aan dit proces kunnen veranderen? Het was een crisissituatie. Niet voor niks praten ze ook over zo'n artikel 100 zaak nu. Ja, het wordt gewoon vergeleken met oorlog. Ja. Het was gewoon een land, oorlog in financieel land. Ik bedoel, Lehman Brothers was net failliet gegaan. De wereld stond letterlijk en figuurlijk in brand. En wat mij altijd zo opvalt is dat mensen hebben een heel kort geheugen. Wij kunnen ons nu al niet meer terugplaatsen in 2008. Hoe nerveus financiële markten waren. Nou ja, spaartegoeden werden tot een ton gegarandeerd. Nee, iedereen was doodsbang dat ze geld van de bank gehaald zou worden. Ja. En je noemt dat deposit garantiesysteem. Daar zegt de Wit van, fantastische actie, Bos. Toppie gedaan. De garantieregeling voor bedrijven. Hè, bedrijven konden kredieten ophalen bij de overheid. Zegt de commissie de Wit, heb je hartstikke goed gedaan. De staatssteun aan Aegon, zegt de commissie, fantastisch gedaan. Ja, hij heeft geld opgeleverd ook. Achteraf gezien was het ook fantastisch, want Aegon heeft alles terugbetaald met forse rente. Hè? Ja, wat was de rentepercentage? Dat was gigantico. Hè? Nou, ik geloof dat ze 8-9% rente moesten betalen. Oh, ik heb niet even paraat, maar. Maar ze hebben met een flinke boete terugbetaald, dan komt de overheid gewoon goed uit. Maar goed, de Belgen die pissen in hun broek, want die zeggen, jullie hebben wel te veel betaald voor het Nederlandse deel van Fortisjoel. Ja, maar het staat een beetje... Ah ja, het gaat hier al over 4, 5 miljard. Daar zit Rutte al, ik weet niet hoe lang over te kletsen in het katshuis. Laten we dan nog even duiden. De commissie doet nou net alsof zij na 4 jaar studeren en met vele experts hebben geraadpleegd dat zij nu kunnen bepalen wat in 2008 ABN AMRO en Fortis gezamenlijk waard waren. Destijds hebben ze een hele dure expert erbij gehaald, Lazar Brothers. Dat zijn die echte investmentbankers. De duurste pakken. Die kwamen er eigenlijk ook niet uit. Ik denk niet dat iemand toen al wist wat ABN AMRO en Fortis echt waard was. En nu achteraf, na 4 jaar studeren, denken zij dat ze het kunnen. Maar wat denk jij van het bedrag? Ik heb geen idee wat in 2008 ABN AMRO en Fortis werkelijk waard waren. Maar kun jij nog een soort gevoel geven van wat zijn we nou kwijtgeraakt? Al? Nou ja, nee, dat gevoel kan, dat is keihard. Er staat 30 miljard. Dat hebben we ervoor betaald. Goed, wat komt er terug? Ja. Wat komt er terug? Als we heel veel geluk hebben, denk ik 20. En dat is inclusief de rente die worden betaald? Ja. Ik denk dat we als belastingbetaler gewoon 10 miljard aan gaan verliezen. Nou, als dat het is. Maar daar hebben we wel voor stabiliteit gehad. Ja, voor even. Nou ja, niet of, voor... Of zijn we nu nog steeds lekker stabiel van het geld? Nou ja, als je kijkt naar hoe ABN AMRO en Fortis nu varen, dat bedrijf is in rustig vaarwater terechtgekomen. En maar goed ook, want hoe rustig vaarwater het is, hoe harder die jongens werken voor hun centen daar, hoe meer we er misschien voor krijgen. Maar dat we die 30 miljard, ja, die gaan we niet meer terugkrijgen. Dus vanuit die optiek kun je zeggen, we hebben veel te veel betaald. Maar hou er wel mee rekening dat een bank voor 2008 werd veel hoger gewaardeerd dan een bank na 2008. Los van geld. De crisis. Ook de meest gezonde bank. Stel dat de Rabobank een beursnotering had gehad, dan zou de Rabobank nu ook minder waard zijn dan voor de crisis. Maar laten we eerlijk zijn, 10 miljard euro voor een redelijk stabiele economie, nou ja, dat is dan niet zoveel voor geld. Want dan heb je het over honderden miljarden. Gegeven de bedragen die nu omgaan, is dat helemaal niet zo heel groot bedrag. Dus dat valt eigenlijk niet mee. Nee. Dus daar kan je dan Wouter Bos ook weer niet aanrekenen. Nou ja, ik reken hem ook niet aan, nee. Nee, jammer. Nou ja, iets anders nog, even recent bankennieuws. De Rabo neemt de Frieslandbank over. Dat Daar had jij ook weer een nogal heldere mening over, las ik vandaag. Waar ook wederom de DNB niet heel erg... voor je zal het uitkomen. Nee, de DNB heeft hier nou weer niet zo heel veel... En de NMA ook niet? De NMA komt... daar sta ik zeer van te kijken. Want de NMA heeft in zo'n nachtprocedure hebben ze onderzoek gedaan. Ergens midden in de nacht hebben ze snel even gekeken. Oh ja. En hebben geconcludeerd dat de overname van de Frieslandbank door Rabo niet de concurrentieverhoudingen zou verstoren. Grappig. Maar even voor de duidelijkheid. Want er waren nog 60 banken in Nederland, zegt meneer Staal. Meneer Staal zei, ja, ik heb wel 60 banken. Maar Rabo, ABN AMRO en ING samen hebben en SNS, maar niet als vierde, maar ik heb gezegd, het zijn die vier banken, maar eigenlijk 3,1 bank, hebben 95% van alle hypotheken in handen en 95% van al het spaargeld. Lekker voor concurrentie. Ja, hoezo concurrentie? Dus kijk, Moeten wij nou als consument na die hele bankencrisis en met dit soort dingen in het achterhoofd nou blij zijn met het bankenstelsel dat we nu hebben? Nee, dan moeten we als consument helemaal niet blij zijn. Want een consument moet blij zijn met concurrentie. Want door concurrentie komen er betere producten, lagere hypotheektarieven en hogere spaartarieven. Drie banken die het met elkaar onderling regelen, zijn niet goed voor de consument. En dus vind ik dat de NMA hier wel heel snel een oordeel heeft gegeven. Maar wat mij vooral irriteert aan deze zaak is dat je hier praat over een bank, Frieslandbank, die geen eigenaren heeft. Een Rabobank, die heeft ook geen eigenaren. En die hebben onderling besloten dat een bank met een zichtbaar eigen vermogen van rond de 600 miljoen voor 115 miljoen wordt gekocht. Ja, dat is vreemd. Hebben dat geld gebeurd en ook nog iets wonderlijks, begrijp ik. Ja, en die 115 miljoen heeft de Rabobank van gezegd, dat mag een stichting Bobke Friesland. Oh, Bobke Friesland. Die mag dat gebruiken voor leuke dingen in de provincie. Leuke dingen. Miljoen. 115 voor miljoen. Voor leuke dingen. Leuke dingen in de provincie. Nou, daar wordt wat Berenburg aangetrokken. Maar waarom heeft de Rabobank er niet de prijs voor betaald die op het... Op het kaartje stond. Op het prijskaartje stond. Peter, ja. Ik ben achterdochtig hier. Ja, groot gelijk. Je hebt dat rapport, de Wit, natuurlijk niet helemaal gelezen. Nou, jawel, ik heb het helemaal gelezen. Die 746 pagina's? Ja, maar die 700 pagina's bestaan voor het grootste deel uit de verhoren. Oh, en de verhoren heb ik allemaal gezien. Ja, precies. Dus hoef je niet te lezen. Ik acht mezelf hier expert. Hoeveel staat erin over de DSB? DSB is geen onderdeel van het onderzoek geweest, Jan. Dat is vreemd, toch? Of niet? Of ben ik nou naïvig? Nee, want het ging met name over de daar zit de Nout Welling in Bos. Maar het onderzoek had echt zeer concreet de overname van ABN AMRO Fortis, de iSafe-affaire en de kapitaalinjectie in ING. DSB was gewoon niet onderdeel van het onderzoek. Ja, maar begrijp je dat ik dat vreemd vind? Omdat dat namelijk, als je nu terugkijkt... Iets langer vochten rijden zonder een traantje weg te pinken. Nee, maar dat is een hele rare situatie. Daar is gewoon iemand geslachtofferd om een punt te maken. Dat is gewoon wat het is. Want die producten die hij aansmeerde, die smeerde SMS, SNS en iedereen om in. Zeker waar. Dirk Schieringa is erin genaaid. Ja. Ook door Welling en Bos. Ja. Om als voorbeeld te dienen voor de rest. Van kijk jongens, ik kan jullie ook kapot maken. Dat is wel waar. Laten we daar dan op zeggen. Het is geen onderdeel geweest van het parlementair onderzoek. Maar er loopt nog steeds een rechtszaak. En ik wacht met spanning af hoe dat gaat aflopen. Maar begrijp, op een punt dat er is een voorbeeldje gemaakt met Dirk en zijn bende. Dat vind ik wel. Ja. En die is dus gewoon kapot gemaakt. Ja, maar... Met duizenden werknemers. Voor wat? Ja. Nou ja, ik denk dus... Betrek dat dan ook even in je onderzoek. Ah, waar maakt het uit? Ik wil dat zeggen. We gaan wel t-shirts weggeven, Peter. Er zijn belangrijke dingen in de wereld. Sorry, Peter. Maar ik moet... Onwaarschijnlijk belangrijk. Ik moet ook een beetje blij maken. Goed. Het meest gejatte radiospelletje van Radio 1 hebben wij namelijk. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou dan. Het echte Jannen radiospel. Kom maar. Nou, ik leg het nog één keer uit. In het citaat die straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En welke 3 is de vraag? Als je het weet, bel 0-1-2 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. 0-1-2 als je herkent welke 3 het zijn. U kan nu bellen, want we laten nu horen welke 3 het zijn. Dus. Goedemiddag. Geert Wilders speelt volgend jaar in de Eredivisie. En daarmee houden ze zich aan een afspraak met de Vlamingen. Nou, zonder enige los. Wat leuk, een knappe montage. Snap je hem? Nou, laten we nog één keer voor Peter vragen. Ja, laat me eens horen. Goedemiddag. Geert Wilders speelt volgend jaar in de Eredivisie. En daarmee houden ze zich aan een afspraak met de Vlamingen. Oh. Nou, we hebben dus de 3 fragmenten in 1 zinnetje gepropt. Het is zo onherkenbaar verhaspeld. Ja, Peter. Goedenacht. Goedenacht. Nou, zeg maar, Jaapie. FC Zwolle is gepromoveerd. Echt waar? Wat dan PEC Zwolle gaat worden waarschijnlijk. Ja. Geert Wilders heeft weer een boekje. Heeft hij een boekje? Echt waar? Ja. Over de islam weer. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Nee hoor. Nee, sorry, Jaapie, tot zo, jongen. Hé, hey, Jan. Hallo. Hallo, ben je een echte Jan? Ik ben echt Jan, hè? Ja, zeker. Ja. Volgens mij ging het over dat de Turkse premier hier niet mocht komen en Wilders mocht wel naar de Turkije. PEC Zwolle kampioen geworden en het inpolderen van de Hedwigespolder. Yes. Ja hoor, Jan, die hebben echt Jan, want die is te pakken. Hij wordt daar opgestuurd, je krijgt nu de enige echte kabouter aan de telefoon en die noteert je adres. En dan krijg je binnenkort dat mooie stukje textiel opgestuurd naar je huis. Dank je wel. Oké, Jan, de groeten, de mazzel en de groeten en de mazzel. Hoi. Hoi. Hey. We hebben muziek. Nee, toch? Ja. Oh, Peter, dit komt uit jouw tijd, denk ik. Ja, Steelers Wheel. Ja, hoor. Ja, ja. Kennen we. Oh, nou, ik ga stuck plassen. In the middle with you. Weet je wel. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a separate man. And your fans, they all come calling, slap you on the back and say, please, please. Try to make some sense of it all. Heerlijk. Oh ja, ik moet nog even wat vertellen, want dit was Stuck in the Middle with You. En Steel Wheels. Waarom vertel je ja, dat dan? Nou, kijk, zanger en gitarist Gerry Raffaretti, ja, zou vandaag met pensioen mogen. Maar ja, hij is gestopt met roken vorig jaar en hij had een leveraandoening door de drankmisbruik. Nou, luister, we gaan verder. Ik krijg ook een beetje pijn in me. Jan, okay. Persoonlijk zijn we tamelijk bijbelvast hier bij Echte Jan. En groot fan van Jezus Christus, de Visser man en zoon van God. Vandaar dat we helemaal zijn vergeten te kijken naar de grote Jezusquiz die de EO met Pasen uitzond. Achteraf volkomen onterecht, want al snel brak de pleuris uit. Ja, we hebben contact met Klaas van Kruijsten van de EO. Dag Klaas! Goedenacht. Wat een prachtige naam trouwens, Kruistum. Van bij de EO. Heb je 100.000 keer gehoord? Ik weet het, maar ik zag het pas net voor het eerst. Die grap heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Nee, spijt me ook al helemaal. Zeg, luister eens, kunnen christenen nu ook al niet meer tegen een geintje? Nou, dat is het niet. Ik denk dat mensen die christen zijn best tegen een geintje kunnen, maar deze viel gewoon niet helemaal goed. En waarom niet? Waarom niet, Klaas? Ja, ik denk zelf, het doel wat ik had met het programma, en wat ook de makers hadden, was we willen nou eens een programma maken waarin je, zeg maar, als gelovige noob, dat je er gewoon niks van af weet, naar kijkt en dan denkt van, oké, ik leer wat, ik heb een leuke avond en that's it. Alleen, ja, dat lijkt dan toch best lastig om dat te maken. Ja, Klaas, je hebt het zelf, je was de presentator natuurlijk van de quiz, en ben je al met de dood bedreigd? Nee. Meen je dat nou? Nee. Nou, daar stel je echt niks voor, sorry. Nee, precies, dat tel je niet mee. Ja, als je in Nederland niet een klein beetje, niet van... Verminking? Nee, uiteindelijk, vind de kritiek was, het was best pittig, dat is wel waar. En dat ja, weet je, wat mijn gevoel weet je is, dat zeg maar, zodra je over geloof gaat praten, merk je dat mensen die zeg maar, nou niet zo van het geloof zijn, ziet zo van, nou, de EO komt met geloof, eens kijken wat het is. Ja. En mensen met een geloof, die gaan kijken en die worden weer boos. Ja, maar goed, die hebben ook zoiets voor jou luisteren. Die hebben het wel over degene waar ik ontzettend veel van hou en die me aan het hart ligt. Doe even. Ja, maar een van de dingen was, bijvoorbeeld, begreep ik, je had in het eindspel, er gingen de mensen over water lopen. Nou vind ik dat hilarisch. Ja, toch? Klaas, dat was toch best grappig. Was dat een probleem over water? Ja, dat was wel blasfemie zo'n beetje. Dat was wel heel erg, hoor. Nou, ja, weet je, uiteindelijk, als je hem kort wil samenvatten, ik denk dat, zeg maar... We hebben een poging gedaan om dat te doen. En dat is in de balans gewoon niet lekker uitgevallen. Het heeft ook te maken met de aanname. Kijk, we noemden het programma de Grote Jezusquiz. En heel veel mensen die dachten toch echt aan een soort sequel van de Bijbelquiz. Ja. Hè, waarin je multiple choice vragen beantwoordt. En zeg maar je kennis test over de Bijbel. Ja, dus mensen zaten echt klaar met de Bijbel in de hand. En die dachten, we gaan eens lekker stevig een Jezusquiz doen. En toen pakte gewoon wat anders uit. Want dat duurde wel even dat de eerste quizvraag voorbij kwam. En dat ging volgens mij over wat antwoordt Gordon. Dus dat voelt dan toch heel anders. Maar ik hoorde je nou net zeggen, want je trekt gelijk alweer het boetekleed aan. En dat doen jullie het altijd daar bij de EO. Nee hoor, Klaasie. Nee, maar van, ja, dat is misschien niet zo lekker uit de verf gekomen. Dat vinden we heel vervelend. Of die mensen moeten even een beetje rustig aan gaan doen. Want die moeten ook een beetje de lol zien van het geloof. Ja, als het programma oké was, dan had ik dat echt gezegd. Dan was ik echt op de bres gesprongen, had ik geroepen. Maar waarom ga je dat dan te presenteren als het niet oké is? Ja, hoe vaak maak je zo'n studioprogramma van 75 minuten? Maar... We hebben ons best gedaan. En ik moet zeggen, er zitten elementen in die ik echt wel oké vind. Maar als ik gewoon naar het geheel kijk, en ik heb het zelf natuurlijk ook teruggekeken. Ik denk van, nee, ja, ik snap wel dat mensen dat gewoon niet trekken. Als je het gewoon combineert met de gevoeligheid die rond dat onderwerp zit. We hebben een goed bedoelde poging gedaan, maar we hebben gewoon de plank misgeslagen. En dat vind ik ook, dan moet je ook gewoon mans genoeg zijn om te zeggen van, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Klaar. Maar Klaas, heb je ook niet wel eens, als je dit dan doet, en dan denk je, ik ben het een beetje zat, dat gezeur. Misschien moet ik er maar eens mee ophouden dan. Ja. Wat zie je jezelf nou inderdaad? Een Jezus Christus historische quiz maken? Zo van, nee, maar luister, in welk jaar werd Jezus geboren? Ik vind het super relevant dat wij een programma gemaakt hebben over de persoon Jezus. Die weet ik, ja nul. Ja, heel goed. Ja. Nou ja, dat al je feestdagen en ook gewoon voor mij persoonlijk, want dat vind ik echt. Maar ik bedoel, dus waarom we dat programma hebben gemaakt lijkt me vrij duidelijk. Alleen... Nou ja, goed. Kwam niet lekker uit te verder. Nou, is er, zo zeg maar Jan. Nou, ik zou het wel leuk vinden. Kijk, Klaas, jij bent de vaste luisteraar van Echte Jan, hè? Ik betrap er zelf op dat ik regelmatig luister. Ja. Nou, dat zullen we niet verder vertellen, hoor. Dames en heren, dat is een hele andere Klaas van Kruistum die we aan de telefoon maar hebben. Maar Klaas, ja. Het punt is namelijk, jij luistert naar ons en je hoort, ja, 2-2. Nou ja, overtuigd atheïst, dat mag ik toch wel zeggen. Maar niet alleen dat, het is één bak blasfemie deze 2 uur. Jezus zou en God gelijk zijn rug naar ons keren. Ik denk dat die jongens zou mogen, echt, dat denk ik. Maar, Klaas. Ja? Wij zijn bijbelvast, dus kom maar even met een paar vragen over Jezus. Nou, kom eentje op. Hoor, niet te veel. Nou, eentje dan. Goedemorgen. Gewoon iets makkelijks. Ja, jij leest het vaak, kom maar op. Kom maar, ja. Kom maar, Klaas. Ik moet jullie nu een vraag stellen. Jezus Christus. Ik ga nu goed maken wat ik verkeerd gedaan heb. En we noemen een serieus Jezus quiz even. Vraag maar wat. Ja, leuk zien jullie. Ja. Dat is zoveel waar. Het is jouw hoeder, kom. Je durft geen vraag mee te stellen. Oké, ik heb er eentje. Nou, kom maar dan. Nou, kom op. Er is een verhaal dat staat in het Nieuwe Testament. Het nieuwste gedeelte van de Bijbel. Heb ik gelezen. Dat gaat over een man die wordt voor de voeten van Jezus gebracht, staat in de Bijbel. Hij wordt genezen. Ja. En er zijn een aantal vrienden bij betrokken. Waarschijnlijk zijn het vrienden geweest. Wat had die man? Wat hij had? Die voor die voeten was genezen? Dat zal wel lepra wezen. Nee, je moet, ik moet even nadenken. Want hij kon niet lopen. Hij had het aan zijn voeten, geloof ik. Hij kon niet lopen, hoor ik daar. Ja, is dat jullie... Dat is beter vraag. Nee, hij had het aan zijn voeten, geloof ik. Nee, hij lam was hij. Ja, lam. Wat bedoel je dat hij gesopen had? Nee, hij was lam. Zo, je kan ook lam zijn dat je niet kan lopen. Ja, maar precies. Dat zeiden we toch? Bij ja, maar vast, dat jongens. Zei jij niet, volgens mij. Ja, dat zei je het anders. Peter. We zijn met z'n drieën toch hier. Kom ja, op. Precies. Nou, okay. Solidariteit gingen we het over hebben. Solidariteit. Nee, helemaal goed. Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Want die vrienden, Jezus was in die tijd heel populair. Je kon er niet meer zo bij komen. En die mannen die zijn op het dak gegaan. Hebben dat dak, een plat dak, hebben ze opengebroken. Ja. En zo die man voor de voeten van Jezus. Ja, is toch aardig. Ja, ik heb ook vrienden die bij mij altijd thuis ja, brengen. Dat is vooral de nederigheid van Jezus ook. Hè? Dat hij er niet te boeiend was om iemand zijn voeten te wassen. Dat is toch wel weer mooi van man. Het is een hele nederige. Nou, ja, maar goed. Ja, echt. Nou, goed, ik ben daar best enthousiast over. Maar goed, ja, wij ook. Wij ook, Klaas. Ieders hobby, Klaas. Huh? Ieders hobby. Ieder zo, ja. Nou, hey, goed. Klaas, bedankt dat je ons te woord wilde staan. Blijf lekker luisteren. Wij zullen de naam van Jezus eerbiedigen deze uitzending. Zeker niet ijdel gebruiken. Nee, ook en, Jan, ja? Ja. Ik wil nog even wel aanstippen. Jij hebt me ooit eens een keer beloofd dat ik nog eens een keer langs mocht komen. Daar komt het maar niet van. Ik bedoel, zit er een reden achter? Nee, dat gaan we wel doen. We wachten op een geschikte feestdag. Oké. Nee, maar omdat het op zondag is, dan denk ik, dan moeten we die jongen niet aandoen. Nee, joh. Dan word je straks bij de EO eruit gesodemieten. Technisch gezien is het maandag. Oh, je hebt gelijk ook. Nou, laten we maken een keer de afspraak, dan kom je langs en dan gaan we eens even over... Jongeren en het geloof. Ja, dat lijkt me ook wel weer eens leuk. Ja, gaan we doen. Hartstikke goed, jongens. Fijne avond en dag, ik luister. Ja hoor, pak een beetje tot de greet. Dag Lars. Dag. Nou... Jongen. Nou, wat betreft zondag is wel grappig in de EO. In de aanleiding van die commissie De Wit. Er is een aantal Kamerleden zijn wel geïnformeerd op een zeker moment. Met name over de ING-zaak. Op zondag. Maar de SGP deed toen niet mee. Nee, ze mochten zelfs niet aan een telefoongesprek op zondag meedoen. Nou, dat wordt nog wat straks met het kabinet Rutte dus en de SGP. Oh, meid, dat maakt het uit. Nee. Ja, want intussen lekt de hervormingen uit het katshuis... waar de onderhandelaars van de VVD, de CDA en de PVV dichtbij een akkoord zouden zijn. Want we praten verder natuurlijk met onze ziener, onze voorspeller... en onze economische goeroe Peter Verhaar. Ja, Peter, ja, we gaan het eens even over het katshuis hebben. Wanneer zijn ze eruit? Ja, dat weet je niet. Ze zijn er al uit, toch? Ja, ik... Doorrekenen en klaar, toch? Volgens mij zijn ze er wel uit. En het moet ook gewoon voor 30 april gebeuren. Ja, Het is... Weet je, wat, en ik... Het kan niet anders dan aan de hypotheekrenteaftrek moet iets gaan gebeuren. Nou, ja, wij geloven, dat hoor je toch al. In nieuwe gevallen, geen gesodemieter, annuïteitenhypotheek, niks spaarhypotheek en klaar, toch? Ja. En hoe heet het, pensioenleeftijd vanaf 2015 en 2016? Ja, het zijn natuurlijk de twee maatregelen waar elke econoom... Maar is het genoeg? Het verhogen van de pensioenleeftijd levert echt verschrikkelijk veel geld op. 1 jaartje? Dus, nee, maar dat is een begin. Je moet gewoon naar... De pensioenleeftijd. De AOW-leeftijd. Van 65 naar 66. De AOW hebben we het over. Precies. Ja. Nou, dat levert echt heel veel op. Maar waarom doen ze dat niet heel zo snel mogelijk? Ja, want of je nou nog een jaar of twee, weet je... Nou, dat is voor mij als buitenstaander ook onbegrijpelijk. Want ik ben bijna 60, dus ik kom zo'n beetje uit... Nee. Maar ik kom zo'n beetje uit de tijd dat die 65 is ingevoerd. En in de tussentijd is mijn levensverwachting echt aanzienlijk verbeterd, hoor. Maar ik vind het zo kinderachtig dat daar niks aan gedaan wordt. Het is onbegrijpelijk dat we die pensioenleeftijd niet laten meegaan. Maar weet je dat ik nou de aardige vind, Peter? Dus ik zeg dat zelfs, ik vind 67 vind ik zelfs nog aan de jonge kant. Maar onze generatie die uiteindelijk de lul van het spul gaat worden... Hè, want bij jullie zijn de contracten zeg maar al getekend. Een beetje moeilijk. Maar die zeggen dus, kom maar op. Breng het nu naar 67, dan kunnen we even verder met de toekomst. Want dit is gewoon geleuter in de marge. Ja, zeker. Wat is ouderwets gedoe dit? Ja. Wij willen dat het nu naar 67 gaat. Het is heel vet als je nu 64 bent en je denkt, ik ben erbij. Oekraïne! En dan denk je, ja, van je lekker weet. Belangrijk, ja, dat is jammer. Maar ja, lekker maar, belangrijk. Die mensen hebben overal van genoten. Die hebben overal van kunnen eten. Onze generatie die moet de rekening gaan betalen. Maar, en die zegt, doe nu die 67. Dat is wel een beetje martelaar het uithangen nou. Nee, helemaal niet. Mijn generatie moet ook de rekening betalen. Hoor. Gewoon realistische kijk op de wereld is dat. Ik kan meer dan volledig met je eens zijn. En het is een maatregel die direct geld oplevert. En dus het probleem is, Peter, dus als wij dus die de rekening gaan betalen, zeggen, doe het ons aan, maar het gebeurt niet, waar ligt dan het probleem? Ik zeg één woord, babyboomer. Je hebt een hekel aan babyboomer. Ja, en een behoorlijke ook. Hè? Ja, een behoorlijke. Nou, ja, Peter maar is er zijn, ja, bijna 60. Ja, ja, Peter is ik ben al zo'n babyboomer, maar je gaat me nou toch niet vertellen dat de mensen die nu in het kassenhuis onderhandelen, dat daar babyboomers zitten. Nee, maar ze doen het voor... Ze zijn bang voor je. Maar grote Oké, maar laat de vraag dan anders zijn. Waarom doen ze het dan wel? Maar hoe gaan die dingen? Ik bedoel, als je nu zou zeggen, we verhogen de leeftijd naar 67. Als jij nu 64 bent, dan geldt die regeling meestal niet voor jou. Wou ik zeggen. Tuurlijk. Ja, maar iemand met uitzicht moet een beetje balen. Hè? Lekker belangrijk. Waarom doen ze het niet? Jij bent een invloedrijke economie. Ja, maar je vraagt iets van mij dat het iets wat ondenkbaar. Nou ja, het is gewoon een simpel. Want dat is slecht voor als je de grijze golf wil dat die op je stemt. De PVV ligt denk ik dwars. Die hebben ze helemaal ingegraven in die met 65 jaar. En zijn blijkbaar niet bereid om uit dat putje te komen. Maar dat 65, dat gaf hij 2 uur naar de coalitie. Ja. Naar de verkiezingen. Nee, maar dan zit hij op 66. Ja, nou of ja, moeten, we eerst moeten we eerst de blijkbaar moeten de problemen nog net ietsje groter worden voordat dan... Ja, maar je zegt wel iets interessants. Als de PVV dwars ligt, moeten we eerst de hele ontwikkelingshulp eruit flikkeren voordat ze bereid zijn om mee te gaan? Of wat is het plan? Kijk, ja, als je aan mij vraagt wat we met de ontwikkelingshulp moeten doen, zeg ik van ja, die moeten direct schappen. Naar nul. Maar dat vind ik ook wel een... Maar niet om de staatskas, maar niet om de staatskas te spekken. Maar omdat ik vind dat ontwikkelingshulp iets is voor het individu. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Ik wil gewoon zelf bepalen waar de ontwikkelingshulp naartoe gaat. Ja. En niet, ik heb geen zin dat een overheid van mij dat bepaalt. Dus dat, nou ja, dat levert dus 4 miljard op. Ja, zo in het begin. Ja, dat is wel best lekker, Peter. Dat is een goed begin. Oh, we zijn lekker maar aan ik werk. Zou zeggen, er zijn twee dingen waar iedereen zegt wat je moet doen. Die pensioenleeftijd verhogen en je moet gewoon aan die hypotheekrente aftrek. Wat gaan we doen aan de hypotheekrente aftrek? En daar help je zelfs ook meneer Samson nog bij. Want als je die hypotheekrente aftrek langzaam afschaft, ja, dan kan hij ook nog zeggen, ik heb die villa-subsidie, heb ik ook wat aan gedaan. Maar, en ik pak die, hij wil graag de rijken pakken in dit land. Nou, als je heel langzaam die hypotheekrente aftrek afschaft, pak je ook nog die rijken aan. Maar hoe gaan we dat doen? Ik bedoel, dit gaat dan over jaren, maar we moeten nu geld hebben. Dus dit is een lange termijn verhaal. Ja, de hypotheekrenteaftrek is een lange termijn verhaal. Maar de verhoging van de pensioenleeftijd niet hoor. Dat levert meteen geld op. Maar die hypotheekrenteaftrek, wat gaat er gebeuren? Waar gaan ze mee komen? Waarschijnlijk een top. Ja. En verplichte aflossing. Nou, wat je zegt, voor de fiscus word je eigenlijk geacht af te lossen. Daar komt het op neer. En als jij dan niet aflost, moet je zelf weten. Maar voor de fiscus los je wel af. Dus, waarschijnlijk in 30 jaar. Dus je vermindert je teruggave. En het is ook volkomen logisch. Ik bedoel, dat vind ik nou ook wel een stap. Die gaat terug naar een systeem waarvan je denkt, dat had nog zeker een merite. We hadden eigenlijk nooit het huis moeten fiscaliseren, zoals dat heet. Nee. Had nooit moeten gebeuren. En we hebben het wel eens over dat banken, laten we het eens zo zeggen, verkeerde producten aan consumenten hebben verkocht. Vaak zijn het fiscaal gedreven producten. Eigenlijk moet je proberen zo min mogelijk producten te fiscaliseren. En dat geldt voor het pensioen, want dat is ook een fiscaal aantrekkelijk product. En dat geldt voor het huis. Haal het eruit, zie je huis gewoon als vermogen. Nou. In box 3, klaar. Maar wat gebeurt er nou? Kijk, want het punt is, kijk, ik heb ook een hypotheek van hier in Tokio. Ja. Ik heb toch mijn huishoudboekje ingericht op die teruggave. Ja, nou zul je krijgt, als jij 30 jaar de tijd krijgt om je daarop aan te passen, gaat het jou lukken om je huishoudboekje daarop aan te passen. Nou, ja, maar als je dus zeg maar een huis hebt van 6 ton, laten we zeggen de 6 ton. En aan het einde van die periode is dat nog 4 ton waard, dan heb ik 200.000 euro restschuld. Ja, maar we hebben het nou niet over de restwaarde van je huis. We hebben het eerst over dat jij gewoon vanuit jouw inkomen niet meer... Nee, begrijp dat je iets minder... Je houdt netto iets minder over. Nee, dat is wel waar. Alleen, dat heeft toch ook invloed op de prijs van het huis? Dat is mij helemaal de vraag. Dat is echt, daar geloof ik helemaal niks van. Meen je dat nou? Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Oh, dat vind ik wel een pakking van het hartje. Ja, ik zou nog sterker zeggen... Heel wel interessant, vertel daar iets meer over. Ik haal elke morgen haal ik altijd een... ga ik altijd vers brood halen bij de bakker bij mij op de hoek. Ja, nee, kan op die koffie. En ik kan je vertellen, de bakker staat midden in de maatschappij. Die weet, deze man zegt steeds tegen mij, we moeten die onzekerheid rond de hypotheek moet weg zijn. Op het moment dat mensen weten waar ze aan toe zijn, ga je gewoon weer huizen kopen. Ga je besluiten nemen. Maar zolang je niet weet wat er boven je hoofd hangt, zolang je bang bent voor iets, doe je het niet. Allemaal hartstikke leuk dat je hier de bakker aan het citeren bent, Peter. Dat is voor mij een zeer waardevolle bron. Ja, als er zekerheid is dat mijn huis straks geen flikker waard is, dan ga ik niet kopen hoor. Dan ga ik huilen. Nee, maar ik twijfel eraan dat het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, als het geleidelijk gaat, consequenties heeft voor de waarde van jouw huis. Dus jij zegt, als we nu zeggen, over een periode van zeg eens 30 jaar. Schaffen we dat af. Dat is zo'n klein langzame ontwikkeling. Dat op de je korte termijn ze je huizenprijzen weer gaan stijgen. Dat is wat je zegt. En wat ze gaan stijgen, niet zakken. Tot nu toe kijken we tegen een verliespost van 25% van de waarde van ons huis aan. Dat zijn de voorspellingen. De huizenmarkt is een complexe markt. Ja. Want het is eigenlijk geen markt. Hè? Aan alle kanten is hij verstoord. Je moet bij huizen altijd kijken naar locatie. Dat is altijd echt nummer 1. En dat kan heel goed betekenen dat mensen die niet op een A-locatie, maar onder druk van omstandigheden veel te duur gekocht hebben, ja, die zullen dan toch tegen een verlies aankijken. En als dat jouw huis is, Jan, dan heb je gewoon pech. Nee, mijn huis niet. Maar wordt dat nog gecompenseerd? Ik bedoel, met de inkomensbelasting of zo? Kijk, als je de hypotheekrente langzaam aftrekt, zul je ook iets moeten doen aan het woningforfait. Dat zal ook afgeschaft moeten worden. Oké, maar er wordt niet gecompenseerd op de inkomensbelasting. Maar waarom? Kijk, nou, omdat ik namelijk ook al graag wel iets terug wil van mijn belastinggeld. Want dan ben ik alleen maar aan het douwen. En ik wil ook wel even halen. Ja, maar ik heb veel begrip voor het standpunt dat de hypotheekrenteaftrek altijd een subsidie is geweest. Waar we met z'n allen zeer veel van genoten hebben. Zeker. Dus, en dat je nu langzaam die subsidie kwijtraakt, hoef je niet meteen iets voor je terug te dus krijgen. Dus we klappen de huursubsidie er ook per direct uit dan? Nou, je kan niet de koopmarkt aanpakken zonder dat je de huurmarkt hebt aangepakt. Dat kan alles heel goed. Ik denk dat er elementen zijn hier die denken dat het prima kan. Alles kan. Ik steek mijn handen hier omhoog. Ik denk dat meneer Samson hier zat, zou je zeggen, dat kan prima. Ja, want die arme mensen met die huurtjes, dat is heus niet leuk hoor. Dat als iets kapot gaat, dat iemand het kon maken gratis. Nee. Nou, daar zul je... En dat het regent boven. Ja. maar ik ga niet. Ik hoef gelukkig niet te PvdA standpunt hier te delen. Hoe gaan wij nou die economie weer aan de praat krijgen? Met al die, nou, joh, de al economie die, aan de praat krijgen krijg je door het consumentenvertrouwen weer terug te krijgen. Ja, maar dat gaat niet lukken zo hoor. We zijn lekker aan het praten. Ik ben al bijna klaar om van een hoge bouw te springen. Ik probeer je net duidelijk te maken dat consumentenvertrouwen is zo psychologisch. En je bent vaak bang voor de dingen die nog moeten gebeuren. Ja, ja. Terwijl op het moment dat het helemaal helder is en je weet, dit zijn de consequenties, dan pas je je leven daarop aan en dan neem het weer dan ga je weer verder. En consumentenvertrouwen in Nederland staat echt op een absoluut dieptepunt. Dat betekent, niemand geeft geld uit. Als je die economie aan de praat wil krijgen, moeten we gewoon geld gaan uitgeven. Hey, terwijl we hier toch lekker bezig zijn met geld voor Rutte bij elkaar te verzamelen. We zitten hier in Hilversum. Oh. NPO. Wat kunnen we daarmee doen? Moeten we er ook mee? Zullen we daar ook een streepje doorheen zetten? Nou, ja, ik zit zelf achter de decoder, kijk naar voetbal op zondag. Ja. En op zondag om 7 uur kijk gratis voetbal. Wat mij betreft is voetbal, moet je gewoon voor betalen hoor. Ik zou niet weten waarom niet. Dus terug naar E-net. Nou ja, gewoon sport achter de decoder. Ja, alleen sport. Ja, en daar betaal je er gewoon voor. Oké. Okay. Nou ja, om maar zo'n voorbeeld te geven. Nee, ja. Ja, je vergroot gelijk. Hoe kwam je daar zo bij ineens? Nou... Je realiseert je toch, hoop ik wel, dat wij hier ook bij de publieke omroep zitten, hè? Ja, dan heb ik een... Dat wij voor een klein deeltje, jij voor je complete inkomen afhankelijk zijn Ik zie dit een beetje als compensatie voor het afpakken van de hypotheekrenteaftrek, jongens. Dat geldt wel. Ja, laten we eerlijk zijn. Maar de NPO kunnen we ook nog aanpakken. Ontwikkelingshulp kunnen we... Wat moeten we nog meer doen? AOW, hypotheek, pensioen... Zorg. Inkomensafhankelijk maken? Inkomensafhankelijk maken. Als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen... ik vind dat mensen veel meer zelf moeten betalen voor zorg. Ze hadden gewoon, nu zo'n discussie dus over... Dus die bekende rollatorprobleem, om het zo te zeggen. Ja. Het is natuurlijk te gek dat een rollator in het basispakket zit. Ik vind gewoon, dat moet je zelf betalen. Er was laatst een discussie over dat als mensen niet opkomen dagen in het ziekenhuis... of ze dan wel de rekening mochten sturen. Krijg nou even de pest. Natuurlijk mag je dan de rekening boetes sturen. Boetes uitdelen, Jan, daar ging het over. Corrigeren. Het ging niet om de rekening sturen, het ging om boetes uitdelen. De rekening sturen. Dus. Nee. Boete en betalen voor dat je niet geweest bent en een boete erop voor overheen. Maar oh echt joh, dan erbij. Nou, mooi hoor. Maar ook hier zit ik wel. Kijk, realiseer je, Nederland is schat rijk. En dan heb ik niet over de inkomensverdelingen. We hebben iets van 1100 miljard bezitten we met z'n allen bij elkaar. In die orde van grootte. Dat is echt extreem. Vorig jaar veel rijker geworden. Veel geld. De inkomensverdeling is scheef, maar veel geld zit bij een kleine groep rijken. Dat zijn maar die babyboomers waar jij het over hebt. Ja, die dus mensen, die moeten hun eigen zorg gaan betalen. Je hebt gewoon gelijk ook. Hey Peter, we praten straks met je verder met echte Janne. Het is nu 1 uur, dus tijd voor het nieuws. En dan kunnen wij eens eventjes de beentjes strekken. Zo, tot straks met echte Janne. Tot zo. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. In de duurzame doorbraakagenda die partijleider Sap de komende dag presenteert, staat dat ze de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal wil afbouwen. Zo wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten en stoppen met de aanleg van nieuwe wegen. Ook wil GroenLinks niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%. Volgens Sap leveren de plannen van GroenLinks in 2015 12 miljard euro op. Het CPB moet de plannen nog doorberekenen. In Syrië zijn vanavond de eerste 6 VN-waarnemers aangekomen om toe te zien op het bestand tussen de regering en de oppositie. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd de wapenstilstand na te leven. Het bestand wankelt. Er komen berichten uit Syrië dat het leger aanvallen heeft uitgevoerd op Homs. En tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan. Bij de 10 kilometerloop in Rotterdam is een jongen van 14 overleden. De loop is onderdeel van de Marathon Rotterdam. De jongen uit Vught werd na de finish onwel en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. De organisatie van de Rotterdamse Marathon is geschokt en leeft mee met de nabestaanden. Bij een ongeluk op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is een dode gevallen. Er is ook een zwaar gewonde en een licht gewonde. Aan het begin van de avond botsten 3 auto's op elkaar bij de afslag Feyenoord. In een van de auto's zaten 2 mannen die te veel hadden gedronken. Zij zijn aangehouden, maar het is onduidelijk of zij het ongeluk ook hebben veroorzaakt. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst. Komende dag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt zo'n 9 graden, de dagen daarna wisselvallig. Met elke dag regen en af en toe zon. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. 1 melding op de A16 nog altijd. Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, daar is de parallelrijbaan versperd. Komt door een technisch onderzoek na het ongeluk op de Van Brienenoordbrug, waar we het net over hadden. De weg zou al vrij zijn, maar dat is dus niet het geval. Nieuwe prognose is niet bekendgemaakt. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121. Voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... alles is de schuld van Wouter Bos. Maar nu eerst gaan we nog even verder met onze hoofdgast. In tijden van crisis moet men het hoofd koel houden. En wie kan dat beter dan onze onverstoorbare ex-bankier-econoom... en echte Jan-goeroe Peter Verhaar. Ik denk dat we nog maar een beetje verder moeten filosoferen over de toekomst, Jan en Peter. Wat jullie? Ja, dat lijkt me... Dit is over de toekomst dan het is gewoon niet anders. Nou ja, als ik dit allemaal hoor... moeten we niet gewoon een beetje wennen met z'n allen... dat we toch wel even structureel een stapje terug moeten? Ja, we zullen een stapje terug moeten. Maar ik zei net al, van als je ziet hoe waanzinnig rijk Nederland is... en hoe wij... en op een of andere manier steken we onze kop daarvoor in het zand. Maar ik denk dat Nederland wordt bij de 5 rijkste landen ter wereld. We hebben een land met waar de inkomensverdeling... Hè, jammer meneer Samsung, maar de inkomensverdeling al zeer egalitair is. Ik heb ergens eens een keer Cultureel Planbureau over een keer een onderzoek gedaan. Nederland is het land waar het meeste geklaagd wordt. Maar als je mensen vraagt, zijn ze het gelukkigst. Klopt iets niet in dit land hier? Je noemde net al de naam van Diederik Samson. Die heeft eventjes de koers uitgezet voor de PvdA. Ja. Zorg, inkomensafhankelijk, hypotheekrente aftrek, inperken, nivelleren. Terug naar het belastingtarief van 70%. Wat is het? Wat heeft hij gezegd? 70%? 72? Voor mij 60. Maar Nee, 60 na 125.000 en dan op een gegeven moment weer nog een grotere klap. Dan hebben we weer een soort solidariteitstax. En een vermogensbelasting weer terug. Precies. Terwijl mensen met een vermogen toch al zo gepakt worden in het land door de vermogensrendementsheffing. Maar goed, we hebben het weer over het eeuwige. Er wordt altijd maar gebeukt op die solidariteit. En alsof wij, zeg ik dan maar even, als zogenaamde rijken, niet solidair genoeg zijn met onze 52% belasting en alles wat al inkomensafhankelijk is. Ja. Je voelt je bijna een paria dat je soms zegt van godverdorie, nou is het wel genoeg. Ja. Ja, nou, dat, ik voel sterk met je mee. Ik bedoel, we leven in een kapitalistische maatschappij, zeg ik altijd, ook tegen mensen van PvdA en SP. Daar horen gewoon inkomensverschillen bij. Want ik denk, toen ik begon te werken als jong broekie, na de studie, ja, daar kreeg ik een vrij laag salaris. En dan, je ging harder werken en je wilde promotie maken. Want je dacht, ja, ik wil een treetje hoger terechtkomen. Precies. En als iedereen hetzelfde verdient, is echt elke incentive om een uurtje harder te werken is weg, hoor. Ja, precies. Je creëert ambitie. Ja, dat vind ik ook. En die wordt weer gecreëerd door hebzucht. Ja. Nou ja, ik schaam me niet voor het woord hebzucht. Ik ook niet. Ik bedoel, dat... hebzucht is gewoon dat je zegt van ik wil gewoon hard werken om iets meer geld te verdienen. Ja. Ja, en ik vind dat vind ik een hele gezonde. We hadden het net over het psychologische effect van het consumentenvertrouwen en zo. Dit is ook zo'n psychologisch effect. Ja, op een gegeven moment zie je, dan kap ik het er ook lekker mee. Ja. Dan ga ik toch een beetje niet in die... Ja, want wat gebeurt er als je al die plannen van Diederik Samson hoort ten aanzien van de economie? Wat gebeurt er als dat uitgevoerd zou worden? God bewaar ons. Nou ja, ik maak me dan grote zorgen over dat we weer terechtkomen in de periode van zo'n eind jaren 70. Toen we Den Uyl gehad hebben. Die ook toch, en ik weet wel dat Samson het zal ontkennen, maar ik vind de plannen toch wel heel erg in die richting wijzen. Het heet solidariteit, hè? Op weg naar een wezen Nederland en zo. En ik weet wel, toen hadden we natuurlijk ook te maken met de naweeën van een oliecrisis in 73, die vrij ernstig was. Maar de olieprijs loopt hier ook alweer op. Maar het bedrijfsleven zat toen echt in een zeer, zeer diepe depressie. Want we praten nu al over steun die de overheid geeft aan banken. Maar toen was het vooral de overheid die steun moest geven aan bedrijven om gewoon echt de massa-ontslagen te voorkomen. Werven. Nou, ik zou niet terug. In zo'n maatschappij zou ik niet graag terug willen komen. Maar ja, aan de andere kant is de PvdA. En die, die veranderen nog wel eens van koers. Ja. Misschien is het angstiger dat de SP maar zo groot blijft. Ja. Nou ja, de. Ja. Nou ja, ja, ik vind het samen vooral een. Daar wil ik maar niet over. Daar ga ik niet eens over denken. Want dan moet je huilen. Dan moet ik huilen, ja. Maar als je zo'n Samson hoort, hè, met dat nivelleren, denk je dan, dit meent hij ook? Nou ja, kijk, ja, ik weet zeker dat hij het meet. En, hij denkt echt oprecht dat wij iets hebben van, ach ja, daar kan nog best wat bij en kan ons het schelen. Nou ja, sterke schouders horen, dan worden we gek. Het klinkt zo lekker makkelijk, laten de sterke schouders nog maar iets meer betalen. Maar of je daarmee alle mensen die nu geen baan hebben aan het werk helpt, heb ik grote twijfels over. Nee, en waarschijnlijk dan krijg je de sterke schouders een beetje last van hun spieren. Ja. Dat is het enige effect. Ja. Maar wat ik me afvraag, hè, dat sterke schouders verhaal. Hè, vaak wordt gezegd, 70% van alle belastingen worden door de rijken opgehaald. Klopt dat cijfer? Tenminste, door de hogere inkomens. Nou, dat heb ik niet paraat. Nou ja, Samson zegt dat 60% van het inkomen wordt verdiend door 10% van Ja, dat mensen. Zegt hij. Dat hoorde je hem zeggen, ja. Ja. Nou ja, als hij het zegt, dan neem maar dat hij hier geen onzin zit te praten. En ik doe, maar andersom betekent dat de meeste belastingen weer... In de Verenigde Staten zie je natuurlijk precies hetzelfde verschijnsel. Daar verdienen de rijkste toplaag, die betaalt ook het meeste belasting. Jij bent geen fan van een al te actieve overheid, hè, geloof ik? Ik ben geen fan van een al te actieve overheid. Ik ben wel een fan van een overheid die zorgt voor een sociaal vangnet. Hey, wat ze noemen die automatische stabilisatoren in een economie. Maar dat is ook prima. Zodat we altijd, en dat is vooral bedoeld ook om de koopkracht in een economie op peil te houden. Want niet is erger dat we, daar hamer ik zo op dat consumentenvertrouwen, niet is erger als de koopkracht wegvalt. Kijk, daar hebben we op dit moment last van. Er worden geen huizen verkocht, dus wordt er niet verhuisd. Er worden geen schilders ingehuurd, er worden geen meubels gekocht. Het is gewoon vraaguitval. En ja, ik ben een grote voorstander van een overheid die ervoor zorgt dat de koopkracht in ieder geval op peil blijft. Maar om nou daarmee alle inkomens op gelijk te trekken, ja, dat gaat mij echt een stapje te ver, hoor. Als we het over solidariteit hebben, en daar hebben we op een gegeven moment de laatste tijd veel over, is de vlaktax dan niet heel erg solidair? Namelijk dat je als rijke niet zoveel betaalt als een minder rijke. Nou ja, kijk, ik heb mijn hele leven kunnen leven met een progressief belastingtarief. Het is alleen maar de vraag, waar leg je de grens? En die grens ligt ergens, op een zeker moment is er een omslagpunt. Daar zeg je, daar ga ik niet meer voor dat extra, ik ga niet een extra eurotje meer verdienen, want als ik daar 27 cent van moet afdraaien, nog maar van overhouden. Ligt ergens een omslagpunt. Je hebt het over de onzekerheid die ontstaat doordat er maar geen duidelijkheid komt over hervormingen van de hypotheekrente. Nou ja, de enige onzekerheid die ik zo voel, is dat je het gevoel hebt dat elke maatregel die genomen wordt alweer een volgende op de loer ligt. Dat je inkomensafhankelijke boetes krijgt, inkomensafhankelijke sigarettenprijzen, eens. En dat is de fundamentele onzekerheid die uit de markt zou moeten. Dus wat je moet hebben. Dus als je tegen mij over 30 jaar genomen is je hypotheekrenteaftrek weg, zeg ik inderdaad, snap ik wel. Nee, maar als je het gevoel hebt, ja, er staan nog 20 mensen te wachten om weer iets om af te pakken. Nee, maar dat is ook. Ik hamer wel op die hypotheekrenteaftrek, maar dat geldt ook voor al die inkomensafhankelijke toeslagen. Het enige wat een consument wil, is je zegt van, ik ben nu redelijk helder over hoe mijn huishoudboekje eruit ziet. Ja. En als je dat weet, dan kun je waarschijnlijk, dan durf je weer te gaan uitgeven. Nu zijn mensen aan het sparen. Want ik heb vreselijk moeten lachen toen mevrouw Hamer eind vierde kwartaal in de Tweede Kamer vragen stelde over dat de spaarrekeningen geplunderd werden. Nou, niks was minder waar. We hebben in het vierde kwartaal weer echt weer meer gespaard dan de kwartalen daarvoor. Dat ligt toch voor de hand? Ik bedoel, het moet je anders. Ja, nou ja. Buffers bouwen. Uitgeven. Maar, ja, maar, ja. Maar als je bang bent omdat je denkt, ja, ik geef uit, maar ik heb het misschien in 2013 nodig of in 2014 nodig, ja, dan blijf je op je spaargeld zitten. En spaargeld betekent dat er niet geïnvesteerd wordt. Maar er wordt ook enorm afgelost op dit moment, op hypotheek. Nee, helemaal niet. Ja, er gaat verhaal over dat honderden miljoenen worden afgelost. Dat is peanuts. Als het al waar was, hè, maar Rabobank heeft overigens dat later weer ontkend. Maar zelfs als het waar was dat er een paar honderd miljoen per week wordt afgelost op een hypotheekschuld van 600 miljard. Ja, peanuts. Maakt er niet Peanuts, echt waar. Het slaat nergens. Ik denk niet dat we heel veel afgelost. Overigens zouden we het aflossen wel moeten stimuleren. Verplichten? Nee, stimuleren zeg ik. Dus zoals we met de hypotheekrenteaftrek eigenlijk het niet aflossen hebben gestimuleerd, zou het heel zinvol zijn nu om de andere kant op te gaan. Ik heb toevallig net vandaag geschreven. Dat is geen scenario waar ongebreideld consumentisme in thuis hoort. Dan ga je dat veilige dingen doen. Die neiging heb ik ook. Ja, maar hier en daar wat centjes afbetalen, scheelt op de lange termijn. Maar het is zeer rationeel om je uitstaande hypotheekschuld ongeveer in lijn te laten zitten met de waarde van je huis. Ja, dus om markttechnische reden de waarde van je huis minder waard wordt. Hè? Kijk, alles heeft een golfbeweging. Kijk naar aandelen. Beetje omhoog, beetje omlaag. Huis gaat zelden. Zorg ervoor dat je uitstaande hypotheekschuld ongeveer meebeweegt met de waarde van je huis. Dus als Roosje direct zeg maar 2 ton kwijt is op zijn huis, dan moet hij zo de dat afgedekt dat, moeten hebben. Dat had hij al moeten aflossen dan. Oh ja. Nou, lekker. Dat gaat niet worden. Ja, gelukkig zit ik nog maar 70 in de min, dus het valt wel mee. Oh, is dat alles? Ja. Hey, bijvoorbeeld, ik heb zelf bijvoorbeeld een levensloopregeling lopen. Waarom geeft de overheid mij niet de kans om die levensloopregeling te gebruiken om mijn hypotheek af te lossen? Ja, dat zou het zijn. Dat je in ieder zorgt van, oké, dan komen we terecht en dan trekken we dat recht en dan blijven we niet zo zitten met allerlei restschulden. Ja. Maar een goede tip. Alweer een goede tip voor onze overheid. Ja, mooie tip. Maar ik wil nou nog eventjes. Gaat de toekomst rooskleuriger uitzien? Hoeft niet hoor. Ik vind de toekomst er sowieso helemaal nog niet zo somber uitzien. Er wordt nu wel schetsen gemaakt dat we met z'n allen naar de kloten gaan en naar de gaarkeukens. Ik geloof er geen donder van. Helemaal niet. Maar dus het verhaal van groei, dat blijft gewoon doorgroeien? De economie zal zeker weer gaan groeien, want dat zit gewoon in mensen om te willen groeien. Om het beter te doen dan vorig jaar. Om groter te. Als je een bedrijf hebt, je hebt één vestiging, dan wil je altijd graag naar een tweede vestiging toe. Dat zit gewoon in mensen. Dus dat gaat gewoon gebeuren? Dat gaat gewoon gebeuren. Ik moet volgende week ergens voorbij een lezing geven over hoezo crisis. Dan ga ik ook proberen een zeer positief beeld te schetsen. Hoe zo'n crisis. Komt helemaal goed, joh. Is het niet een prachtig ding om op af te sluiten? Nou, dat dacht ik wel. Positieve noot. Zeker weten. Nou, Peter Verhaar, econoom, fijn dat je hier was. Dankjewel. Leuk dat we eventjes hebben kunnen bijpraten over de economie. Ik voel me gelijk weer... helemaal beter. Ja, ik ben nog een beetje... Je zit maar met je waarde van je huis hier. Ja, ik zit een beetje iets te hoog ingekomen. Maar je hoeft niet... Ik zeg altijd, als je last hebt van de waarde van je huis... Niet verhuizen. Ja, dat is wel zo. Maar als Diederik Samson aan de macht komt... Dat is handig als je het kunt veroorloven om te blijven wonen. Dat is waar, maar de meeste mensen kunnen dat. Ja, je hebt gelijk, ik kan het ook wel hoor. Nou, Peter Verhaar, dankjewel. Leuk dat je hier was. Ja, wellicht vragen we je binnenkort. We vragen je nog wel een keer terug als er weer wat te bespreken valt. Als er iets wat te bespreken valt. Hartstikke goed. Peter Verhaar, dankjewel. Dankjewel. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Dad and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever Ja. Mooi hoor dit, hè? Dusty. Dusty Springfield. Echt een heerlijk stuk. Son of a Preacher Man. Fantastisch stuk. Gevoelige muziek op de avond. En een prachtige inleiding voor ons volgende onderwerp. Hij heeft het altijd al gezegd. En zo te zien krijgt hij weer gelijk. Dus het is nu ruim baan voor het orakel van echte Jan. Sparte. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Ja, een hele goede nacht, Jan. Een hele goede nacht, Jan. Ja, die Leo. Hoe is je, Leo? Ja, prima. Lekker. Je klinkt fit. Hebben jullie nog vragen of wat? Ja. Sorry, hè. Die klap, hè, van die Ranomi Kromo Jojo. Ja, maar zeg, we hebben toch al zwemmen met textiel en zwemmen zonder textiel. Nou, weet ik het wel. Ja. Nee, maar ja, daar gaat toch die tijden over. Dat was voor de textiel een wereldrecord en na de textiel niet meer. Ik snap er helemaal niks van, maar ik zie ze nooit naakt zwemmen. Daar zit ik dan wel een beetje op te wachten eigenlijk. Ja. Komt er dan niet van? Zullen we het over voetbal hebben, Leo? Hoezo? Gaat het je boven je petje? Ja, luister nou, zwemmen alsjeblieft, zeg maar. Ja, een heel je kan toch ook wel de boot in, pakken? Ik vroeg me. Je hebt gelijk ook. Nou, Ajax, nu al heel erg extreem officieel kampioen, wat wij al eigenlijk het hele seizoen al zeggen. Mag ik je even wijzen op het feit dat ik zei dat Feyenoord tegen de tweede plaats aan zou drukken na dit weekend? Ja. Dat mag je inderdaad. Ja, dat Leo, mag je één doelpuntje, jongens. Moet ik eerlijk zeggen, voorspellingen van de laatste tijd gaan niet echt lekker met je. Maar dit was heel sterk. Ja, je zit erop. Je zit er dichtbij. Inderdaad, jij zei Feyenoord komt misschien wel op de eerste plek, maar sowieso op de tweede. Juist. Hé, hey, maar dan hebben Ronald Koeman toch een knap stukje werk geleverd. Ongelooflijk, hè? Want je, in eerste instantie denk je, die man kan niks. Nee, dacht ik. Inderdaad, in tweede instantie. En in derde instantie ook nog wel. En toen ineens bleek... Kan Ronald Koeman wel wat? Of ja? Is de ploeg gewoon lekker? Dat, bedoel, dat maakt er niet echt uit wie ervoor zet. Ronald Koeman is dit seizoen enorm scherp. Hij heeft als een echte topsporter wraak genomen op zijn verleden als trainer... Liep niet zo lekker bij Valencia. Bij AZ vroegtijdig de laan uitgestuurd. En Ronald Koeman heeft zich herpakt. En daar plukt Feyenoord nu de sportieve vruchten van, heren. Wow. Dus het ligt wel aan Ronald Koeman. Ja. Ja, dat ligt wel degelijk aan Ronald Koeman. Hij is scherp. Hij is nu ook weer scherp. Hij baalt ervan dat ze maar 3 doelpunten hebben gemaakt tegen Excelsior. Kijk, en zo hoort het ook. Want als ze doelpunten meer maken, staan ze nu al tweede. En als ze 2 doelpunten meer maken, staan ze nog steviger tweede. Dat zijn allemaal plaatsen die tellen als je de voorronde Champions League haalt, jongens. Wat een geld er dan weer binnenkomt bij Feyenoord. Wat overigens misschien dan weer niet zo verstandig is, want ze staan nu al op het punt om het uit te geven. Bijvoorbeeld aan Dirk Kuyt. Dat nee. Is niet zo verstandig. Nee, dat is helemaal niet verstandig. Nee, Dirk Kuyt is 114. Nee, je moet nooit de oude mensen terughalen, jongens. Nee. Vreselijk is dat. Nee. Dan gaat PSV lekker doen met die Van Bommel, joh. Heer. Kijk er ook naar uit, joh. Nou, daar wil ik het ook nog even over hebben. Van Bommel. Van Bommel, die gaat dus bij PSV voetballen. En dan hoorde ik bij Studio Voetbal, hoorde ik Ronald Waterhuis, volgens mij is die een beetje van PSV. Oh, ja. Hoorde ik zeggen, alleen in de kleedkamer. Dat is echt de meest belachelijke imitatie van Ronald Waterhuis. Nou, ik vond het wel goed. Want en bovendien versta ik ook geen reet van. Ik versta Waterhuis. Dus dat was heel goed. Ja, nog één keer. Alleen al in de kleedkamer. Oké, okay. Alleen al in de kleedkamer. Dat zeg je, niet? Ja, ja, hij vindt dus Van Bommel al goed genoeg als hij alleen al in de kleedkamer zit. Oh. Ja, precies. He, nou, ja, dat heeft Ajax met Ooyer ook gedaan. Nou, ja, maar Leo... Ja, dan nog even over Johan Cruijff. Ja. Want die, je moet morgenochtend, nou je moet niks, ja, maar lees zijn column in de Telegraaf. Heb jij al gedaan, hè? Want want Johan Cruijff die schrijft over zijn optreden in de Raad van Commissarissen het volgende. zal ik hem op zijn Cruijff doen? Of, doe hem op zijn Cruijff. Ja. Is het met nieuws een keer of niet? Zo heb je een grote bek, laat mij even. Hij is echt heel irritant. Ja. Nou, wie is hier nou de voetbalspecialist? Ja, kom maar met die column dan. Nou, sorry hoor. Oh. Nou, Cruijff die zegt dus over de RVC het volgende. Ja, dat is dus een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Want als er dus 3 dwars liggen, dan ligt de hele club stil. En het zal duidelijk zijn dat ik er niet in thuis hoor. Er is 1 jaar verpest. Die kan jij beter. Dat zijn de teksten van Johan Cruijff. Ja, zelf fout gedaan een jaar lang, wat is het nou? Weet je, ik begrijp Ronald Waterreus niet. Ik begrijp Johan Cruijff niet. Het zal wel aan mij liggen. Ja, het ligt ook wel een beetje aan jou. Johan Cruijff schrijft letterlijk dat de Raad van Commissarissen... de manier waarop het gegaan is een schoolvoorbeeld is van hoe het niet moet. Ja, ja. Dat zei je net ook. Ja, het zal duidelijk zijn dat ik er niet... Is dat niet een scoop? Nee. Ja, als ik het begreep, was het vast een scoop. Nee, maar wat ik me afvroeg... normaal doe je Johan Cruijff zo vreselijk goed, maar dit was echt best wel slecht. Nou, je broer de Ronald Waterhuis. Waterhuis wordt beter dan Johan Cruijff. Nou. Hallo, ik deed Johan na, of schoon ik het niet kan. Oké, nou, goed. Dus, en dan nog wat. Ja. Jezus. Er is nog een hetze, dat staat ook in die grootste ochtendkrant. Dat vind ik merkwaardig, maar ze zullen het misschien wel richting Ajax... Maar Ajax ronselt jeugdspelers bij PSV en bij AZ. En daar is iedereen heel boos over. En dan hebben ze toch al zo'n goede eigen jeugdopleiding? En ze halen nu spelertjes weg bij PSV die nu niet eens een contract mogen tekenen. En bij AZ zijn ontzettend boos. Lees er alles maar over. Hey, maar al die jeugdelftallen worden toch Europese kampioen en zo? Die A en die B en zo. Waarom moeten ze dan... De hele A1 schijnt op de schop te moeten. En dan moet Ajax overal spelers vandaan halen. Terwijl Leo, je een eigen opleiding. Dus blijkbaar niet goed genoeg wat is. Wat zit je hier nou de Telegraaf te pitchen, man? Hoe kan dat nou? Nou ja. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ben je benaderd of zo? Benaderd? Ja, dat jij daar ook kan gaan werken. Nou, dat is normaal. Ah, je hebt gelijk ook. Hey, AZ, dat stort in als een kaartenpakhuis. Het tocht, Jan, het tocht. Wat? Het tocht. Het tocht. Ja, het was een open deur. Die werd ingetrapt. Jongen. Ja, sorry. We wisten ook even niet... maar wat was hij kwaad, hè? Wie? Trainer, ja. Nee, dat viel wel mee. Nou ja, slap zootje. Op wie was hij kwaad dan? Ja, want hij heeft spelers natuurlijk. Nee, ja, voor mij was hij niet kwaad hoor, Jan. Nee? Hij was boos op AZ-TV. Hij was boos op AZ-TV. Oh? Want daar kreeg hij de meest kritische vragen van. Hij zei, dat is notabene naar Club-TV. Oh. Ja, nou ja, wie moet er nog linksback worden van Oranje? Hey Leo. Ja? Emanuelson, maar weet je nog een mop? Weet ik nog een mop? Nee. Wil je nog iets kwijt over... Laatst kregen we van iemand op Twitter, die begon te zanen. Ja, ze hebben het altijd alleen maar over Eredivisie. Wil je nog iets over de Jupiler League kwijt? Zwolle! Ja, pek! Nou ja, dat Telstar al 3 wedstrijden op rij ongeslagen is natuurlijk fenomenaal. Combineert-effect. Hé, maar waarom gaat het nou weer pek heten? Dat FC Zwolle. Ja. Ja, ze willen de traditie terug. Ik weet ook niet precies pek Zwolle. Dan gaat Piet Schrijvers misschien daar ook weer keeper. Ja, pek tegen nek krijgen dan. Nou, leuk. Lachen. Ja, pek, nek, nek, nek, nak, nek, pek, pek, nak, nek, pek, pek, nak, nak, nak, nak, pek, pek, nek, nek, tak en pak nek heb je dan allemaal volgend jaar. Nou, top. Ja, mooie potjes. Ja. Leo. Ja, het is nooit zo spannend geweest. Wanneer wordt Ajax kampioen? Ajax die wordt aanstaande zondag tegen Groningen al kampioen, want de concurrentie laat wederom... Dat is al gebeurd? Ja, natuurlijk. Ze zagen 9 punten voor met nog 3 wedstrijden. En dan hebben ze veel beter doelstelling, dus zijn ze in theorie al kampioen. Aanstaande zondag kunnen de vlaggen al uit in Amsterdam en omstreken. Mooi. Hé, wil je verder nog iemand een groeten doen of een blaadje aanvragen? Moeten we niet vast iets doen met vroeg EK-nieuws of zo? Nee, alsjeblieft. Ja, jezus. Leo Jan. Heeft er niet zoveel zin in vandaag. Dat merk ik wel, Leo. Ik heb niet zoveel zin in. Ik heb even huis gehouden, zeg. Ja, hij heeft een huis gehouden, heeft hij. Ik heb ongelooflijk... Hij heeft een halve telegraaf voorgelezen al. Wat heb ik? Heb je vroeger abonnementje of zo? Dat je denkt van, nou, ik moet toch wat te vertellen hebben. Ik lees wel de krant voor of zo. Wat is dat? Is dat nog steeds nieuws? Kun je nog één keer proberen uit te leggen wat het nou het ding met Cruijff was? Nou, Cruijff die zegt dus morgen in zijn column dat de Raad van Commissarissen bij Ajax een jaar lang gefaald heeft. Ja, dat maar wat is was nou? Iedereen wat opgevallen, denk ik. Stevie Wonder zag dat nog. In? Hij zegt... Het zal duidelijk zijn, ik heb er een jaar in gezeten, het zal duidelijk zijn dat dat niet mijn ding is. Hey, Leo. Maar dat wisten we toch wel, of niet? Leo, het tocht. Ja. Het tocht. Oh, het tocht. Ja. Tekstjatten. Ja, maar het is de open deur. Nee, maar Johan Cruijff heeft dus zelf kritiek gehad. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zeg je de hele tijd. Nou, ik vermoed, want ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb het eigenlijk helemaal niet gelezen. Maar ik vermoed dat hij het zo draait dat natuurlijk die anderen die steeds dwars lagen en dat hij het allemaal goed deed. Okay. Maar als jij het helemaal niet hebt gelezen, hoe kom je er dan bij? Nou, ik weet dat gewoon. Je bent Jaap de Groot in de Heb boeg, je Jaap de Groot weer gebeld? Ja. Nee hoor. Nou. Met wie dan? Nee, maar kijk het maar na en dan zul je volgende week horen dat het allemaal geklopt heeft wat ik gezegd heb hier. Ja, nee, dat doen we wel vaker, Leo. Hey, en wie wint de Champions League? Ik krijg een beetje de indruk dat jij niet zoveel vertrouwen meer hebt in mij. Wel, Jan Leo. Broos. Nee, ik sta nog steeds achter je, man. Ja, op 100 meter. Nee, echt, net achter je. Oh. Nee, echt. Zo nou, de linksback van Oranje, dat moet worden Robert Schilder. Wie? Ja, kan mij schelen. Die grote van NAC? Ja. Nee. Nou, top. En wie wint de Champions League, Leo? Champions League wordt gewonnen door Barcelona, appeltje-eitje. Oké. Okay. Nou, was leuk weer even. Gezellig. Ja, vond ik ook. Leo! Ja! Ga je lekker slapen? Ja, ik ga lekker slapen. En denken jullie nou maar eens even na over wat ik gezegd heb allemaal. Ja, dat gaan we doen. Gaan we heel rustig doen. Ja, maar heel rustig over nadenken. Ja, hey, morgen. Komt Kimek nog? Ja, Bart, ja, komt zo, hoor. Ja, hoor. Ah, oh, lekker. Was Leo! Leo. Doei! Hoi! Ja. Hoi! Echte Jannen. Sommige mensen hebben iets met degers, anderen met Koreanen. Wij met Martin. Wij worden al die hele week doodgegooid met dat geloter over die G500. 500 jonge mensen die invloed willen hebben op die politiek. Omdat het in hun ogen alleen maar over oude sokken gaat. Allemaal leuk en aardig. Maar Martin kan alleen niet goed tegen die oprichter van het kinderkloepje. Sievert van Linden. Wat een naar, pedant mannetje is dat. Zo'n kereltje die geboren is in een corduroy pak met een pijp in zijn mondhoek. Oud geboren, bejaard in die wieg. Sievert is zo'n allesweter, zo'n beterkunner, zo'n verbetertype. Sievert zou bij ons in Tsjechië geen 2 minuten op zijn benen blijven staan op die schoolplein. Sievert zou als Sievert de zeehond niet geknuppeld worden. Want aan die soort verwaande hoogvliegers hebben wij een broertje dood. En meneertje is zo slim. Oh, hij doet wel 5 studies op die universiteit. Maar dan vraag ik mij af, heeft die Sievert enig verstand van het leven. Heeft Siewert ooit wel eens op een klamme dot gelegen? Want laten we eerlijk zijn, hij heeft een kop van een maagd. Deze flapdrol heeft nog nooit een meisje met haar handjes tegen die moer gezet. En dat moet ons land redden. Leg de Nederlandse jeugd hun toekomst in handen van een jochie die nog nooit een partieten in die handen heeft gehad. Godverdomme. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik word niet goed. Ja, het is gewoon omdat haar partij mee onderhandelt in het katshuis. Omdat haar jongeren met een kakelverse coalitie en een alternatief crisisplan aankwamen. Omdat ze zich zorgen maakt over armen die onder het bestaansminimum zakken. Maar vooral omdat we dol op haar zijn. Vanavond is Mirjam Sterk in... Het Haags Geluid. Hele goede dag, Mirjam Sterk van het CDA. Goeiedag. Nou, hoe is het nou met die muizen op het Binnenhof? Ja. Wat een verschrikking. Ja, het schijnt heel vreselijk te zijn. Ik heb er nog nooit één gezien, maar ik heb pas een hele grote curvordoos gekregen. Om daarin alles wat eetbaar is, stoppen met de creamer voor je koffie te stoppen. Dat is dus, dat is van Rijkswegen aan u verstrekt. Ja, een Tupperware-doosje. Ja. Ik hoop dat de muizen dan niet meer de kamer opkomen. Maar ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel fiducie. Wacht even, we hebben Mirjam Sterk van het CDA en we beginnen over de muizen in de kamer. Nou ja, dat stond vandaag op Twitter en ik begreep het verhaal niet zo goed. Nu dus inmiddels wel. Er wordt dus blijkbaar aan ons complete parlement voor de Tupperware-dozen uitgedeeld waar ze hun zoetwaren in moeten bewaren. Opdat de muizen niet door de Tweede Kamer rennen, Jan. Ongelooflijk, ja, zo hoor je nog eens wat. Dat is dat een primeur of wat? Goed, mevrouw Sterk. Ja? Wie schuld is het nou? Van de bankencrisis. Van de bankencrisis? Is het nou Bos of Balkenende? Nou weet ik het niet meer. Ja, of die ploert van een Wellink. Volgens mij is het uiteindelijk allemaal begonnen in Amerika. Volgens mij is het vooral daar misgegaan. Nee. Dat snappen wij ook. Commissie De Wit had het over dat het allemaal de schuld van Bos was. En toen werd de PvdA heel erg boos. Die zei, nee, het is de schuld van de CDA. Die kwamen met Jan-Peter Balkenende. Die had de regie niet in handen. Ja. En nu hebben we Mirjam Sterk aan de telefoon om te vragen... Wie is nou eigenlijk de schuldige? Kunnen we er misschien nog aan toevoegen dat Peter Verhaar waarschijnlijk vindt dat Nout Wellink de schuld had? Nou, wie was het nou? Nou ja, ik zou zeggen, ik heb dat rapport nog niet gelezen. Het is, ik geloof, 714 pagina's dik. Ja. Ik heb er nog niet in gekeken en we hebben het in de fractie er aankomende week over. Omdat we binnenkort als Kamer natuurlijk het rapport gaan bekijken. En nou ja, ik denk dat we het rapport wat tekort doen door alleen over een zomaar schuldvraag te beoordelen. Nou, we hebben 3 jaar lang onderzoek erna gedaan. Er is ruzie, hoor. Er is ruzie, hoor. Er is even ruzie geweest tussen de PvdA en het CDA. Ja, en volgens mij valt het wel mee. Nee, dat valt helemaal niet mee, want Dijsselbloem heeft zelfs moeten bellen om het te sussen. Met wie? Ja. Het liep uit de klauwen, met de CDA, ja. Echt? En jullie waren net zo weer naar elkaar toe aan het groeien. Ja. Nou, volgens mij valt het allemaal erg mee. Oh. En volgens mij moeten we eerst maar eens even kijken. Volgens mij staan er veel belangrijker dingen nog in het rapport dan alleen maar sec en schuldvraag. Volgens mij gaat het vooral om wat we er uiteindelijk van kunnen leren. En ik denk dat dat de belangrijkste vraag is om te voorkomen dat het ooit weer zo, dat we zo diep kunnen vallen met elkaar. Nou, wat je ervan kan leren is je aan de democratie houden. Dat deed Wouter Bos dan weer net even niet. Die zette dat even aan de kant. Nou, ik vind het iets te kort door de bocht om even zo over dat rapport te gaan praten. Oh. Je mag me nog een keer overhoren als we dat rapport helemaal hebben doorgespit. Je bent wel in principe wel van mening dat het verstandig is om als je allerlei verstrekkende maatregelen gaat nemen... om dat van tevoren even met het parlement te bespreken, met de Tweede Kamer te bespreken. Nou, volgens mij is ook al heel veel in de Kamer voorgelegen. Dat is ook wel gebeurd. Alleen, ik herinner me die tijd ook nog wel. Het was wel een tijd waarin de ene op de andere bericht kwam dat het toch nog iets slechter ging dan we dachten. En het is een tijd waar je bijna niet op kunt voorbereiden. Ja. Daar kun je wel zo over doen, maar dat was ook echt... Ik doe niks. Maar je ging wat doen. Ja. Ja, ik ging wel wat doen. Nee, maar het wordt natuurlijk een beetje problematisch dat je zegt, ja, het was crisis, dus ik moest even ingrijpen. Iedere staatsgreeppleger zegt dat. Ja. Nee, maar als wij zouden zeggen van dat we het helemaal goed hebben gedaan en dat we er niks van zouden kunnen leren, dan hadden we natuurlijk niet 2 commissies gehad. Nee, klopt. Dat was de 2e commissie. Ja, het heeft wat miljard gekost. Die hebben 3 jaar lang daarna onderzoek gedaan en die hebben nou een heel dik rapport uitgebracht. En ik vind het iets te makkelijk om zomaar het alleen maar over een schuldvraag te hebben. Volgens mij is er iets meer door die commissie opgeschreven dan dat. En volgens mij is het ontzettend belangrijk voor ons hele land dat we daar goed naar kijken en daarvan leren. En ook wij als democratie in de Tweede Kamer. Wel ja, waarom niet? Hey, trouwens, de nieuwe plannen van Diederik Samson, nu we het toch over de PvdA hebben. Heeft u die gehoord? Ik heb er iets van opgevangen, die zijn wel erg links, hè? Ja. Ik ben er een beetje bangig van. Ja, dat staat er weer tegenover. Dat is voor dat jou, hè? Nou, nee. Dat is best wat voor ons, hoor. Dat wij een beetje bangig zijn, dat is best wat voor ons. Maar ik bedoel dat ze de linkerkant op duiken. Dit is echt niet te geloven. Niet van leren voor beginners. Ja. Ja. Klinkt allemaal best vrolijk en vriendelijk, maar ja. Maar goed, vorige keer, weet ik me inderdaad te herinneren, was je nog wel een beetje geneigd om naar links te gluren met het CDA. Terwijl je natuurlijk ook heel erg je inzet voor met de CDA voor het huidige kabinet, dat ook. Maar als we nou de katshuisgeruchten en het Diederik-verhaal naast elkaar leggen, waar zou je nou zeggen dat het je voorkeur nou uitging? Nou ja, de geruchten denk ik, ja. Maar goed, ik weet niet of ze op waarheid zijn gebaseerd. Nee, oké, maar goed, dus de geruchten. De plannen van de PvdA waarmee ze nog meer naar links kijken. Het midden wordt een beetje ontvolkt, hè? Nederland daar beter van wordt uiteindelijk. Nee, ik denk dat we, als we gaan uitvoeren wat Diederik Samson allemaal wil, dan zijn we redelijk de piel met z'n allen. Ja, of je moet thuis op de bank zitten, dan is het misschien wel weer prettig. Maar als je gewoon op maandagochtend naar je werk rijdt, dan ben je de sjaak. Hey, trouwens, ik zag minister Hillen zitten. Heeft u die zien zitten? Nee, maar ik heb er iets op weer. Wat heeft u gedaan de hele dag? Appeltaart gebakken? Ik heb de hele dag met mijn hoofd in de wet werken naar vermogen gezeten. Ja, dat dacht ik al. We daar een 12 uur durend debat over hebben. En ik heb eerlijk gezegd bijna niets anders gedaan vandaag dan dat. Behalve nog even ontbijten en heel even met mijn kinderen spelen. De wet werken naar vermogen, dat klinkt ook heel fascinerend. Ja, nee. Ja, dat is ook heel fascinerend. Het gaat over die sociale werkplaatsen. Ja, maar het is wel heel belangrijk. Het gaat erover dat we mensen in Nederland hebben die een bepaalde beperking hebben. Ja. Bijvoorbeeld dat ze een bepaalde lichamelijke beperking hebben of verstandelijk. Ja. En dat het heel erg moeilijk is voor deze mensen om een baan te krijgen bij een werkgever. Omdat die zeggen, ja, dat vind ik alleen maar ingewikkeld en moeilijk. Nou, bij Poont mag je gewoon bij Radio 1 werken, hoor. Dat is geen enkel probleem. Nee, precies. Maar dat komt er ook niet goed. Dat is toch gewoon een soort bezuiniging die nou eenmaal gaat gebeuren en dat is vervelend. Ja, dat is en wat heel veel mensen zeggen. Maar als je weet dat op dit moment 2 schoolklassen per dag in een uitkering verdwijnen, omdat ze vooral kijken naar wat ze niet kunnen in plaats van wat ze wel zouden kunnen. Ja. Dan denk ik dat er echt hoge nood is om te kijken hoe we zorgen dat jongeren die misschien moeilijk hebben om met hun hoofd wat te doen, maar met hun handen heel goed zijn en die heel lastig hebben in ons onderwijs. Ja, maar het probleem ligt daar. Uiteindelijk uitkomen dat ze ook wel echt een werkgever kunnen vinden die ook voor hen wil betalen, waardoor ze ook gewoon een inkomen krijgen. Maar goed, zo, we hebben het over mensen die met hun handen werken en niet mensen die misschien dermate minder begaan zijn dat ze alleen maar onder begeleiding kunnen werken continu. Ja, dat zou wel kunnen. Die mensen zitten er ook bij. Maar ik weet niet of jij wel eens bij een. We hebben hier in Houten een atelier, heet dat, waar mensen met een beperking, een verstandelijke beperking, werken. Nee, en je kunt daar heerlijk eten. Die mensen verdienen prima, gewoon omdat ze steeds ook begeleiding erbij hebben. Iemand ik ben daar wel geweest, weet je dat? Echt? Ik zweer het je, dat is een leuk soort van kasteelachtig perkje met grind en een heel leuk restaurant. En inderdaad, eerst heb je niet in de gaten, denk ik, kijkt iedereen toch raar hier naar me. En dat is echt, ja. Dat hebben ze allemaal bolle ogen. Ze lijken wel een beetje op me. Denk je dat? Nee. Maar inderdaad waar, toevallig ben ik daar inderdaad geweest. En dat is inderdaad, eten is heel lekker. En ze zijn onwijs aardig, klopt. Maar wat vind je dan van dat voorstel van ook weer van die PvdA, dat mensen verplicht een gehandicapt of een minder valide verplicht in de zaak moeten hebben? Bent u daar een voorstander van? Nou, dat vind ik een hele lastige. Ja, ik ook. De vraag is of dat uiteindelijk werkt, maar ik vind wel dat werkgevers, als wij er nu voor zorgen dat alles een beetje gratis is wat ze kunnen krijgen om iemand met een beperking ook in hun bedrijf te laten werken, dat er ook wel iets tegenover mag staan dat ze dan ook hun bedrijf daarvoor openstellen. En, ja, maar met een verplichting. Een krap op de arbeidsmarkt krijgt, dat betekent dat we gewoon te weinig mensen hebben om bepaalde banen te vervullen. Deze mensen die kunnen echt wel heel veel. Alleen dan moet je ze wel de kans geven. En ik heb heel veel werkgevers gesproken de afgelopen tijd. En wat ik bij iedereen gewoon wel merk is dat als ze eindelijk ervoor kiezen om iemand zo'n kans te geven in een bedrijf, dat ze daar echt heel blij van worden. Het zijn vaak hele optimistische, vrolijke, werkende mensen. Nou. En dat kun je niet van iedereen zeggen in de uit. Nee, dat is bepaald waar. Ja. Zo weer waar, joh. En zo is het maar net. Ja, heeft u nog een leuk dingetje uit het katshuis? Nou ja, het enige wat wij steeds zeggen tegen alle journalisten die we spreken is mediastilte. Dus oh ja. Ik denk niet dat je dat heel leuk vindt. Nee, radiostilte. Oh, radiostilte. Nou, ben je geen medium dan? Nee, joh. Nou, dat is alles behalve een medium, hoor. Dat kan ik je vertellen. Ik ga je vertellen, ja. Nou, het is hier inderdaad echt helemaal niks. Nee, het is hier een sociale werkplaats hier, kan ik je vertellen. Je ziet helemaal niets, praat niet met de doden. Kan helemaal niks mediumachtig. Nee, het is helemaal waar. Complete mediumloosheid. Nou, mevrouw Sterk, succes met de muizenzak. Oh, ook een kuchje nog erbij. Ja, het is er bijna recessie. Oh ja, ja, dan kunt u er weer eventjes een beetje bij komen. Hè? Ja. Nou, succes met de muizen. En ja, we bellen wel weer als we wat willen bespreken. Ja, dat was heel gezellig weer. Dankjewel. Dag mevrouw Sterk. Dag. Dag. Het Haags geluid. Ja, je hoort zijn wollige voetjes door de sneeuw lopen. Terwijl er al lang geen sneeuw meer ligt. Het is tijd voor de Liefdespanter. Dagboek van de Liefdespanter. Spaanse koning Juan Carlos heeft zijn heup gebroken tijdens de olifantenjacht in Botswana. Dat is natuurlijk vervelend voor de bejaarde vorst. Maar wat nog veel vervelender was, is dat het Spaanse volk er dus achterkwam dat Juan Carlos in Botswana aan het jagen was. Op olifanten. Een dubbele horreur. Niet alleen gaat het staatshoofd vrolijk een potje op vakantie, terwijl de gemiddelde Spanjool crepeert van de honger, geen baan kan vinden en er met nog geen castagnetten heeft om zijn eigen reet te krabben, hij gaat ook nog jagen op de met uitsterven bedreigde Afrikaanse olifant, de vuile schoft. De rapen waren dus ook behoorlijk gaar. En het is maar goed dat de koning zijn heupel had gebroken en dus voldoende was gestraft. Anders was het gepeupel hem nog komen lynchen in zijn eigen paleis, de vuile proleet. En dan, in het kader van schijnbaar ongerelateerd nieuws, Simon van Nick is afgelopen vrijdag in het diepste geheim getrouwd te smerige homo. Zonder daar zelfs zijn boezemvriend Nick tijdig van op de hoogte te stellen. Nick was niet boos, maar de roddelfotografen van Nederland des te meer. De hypocriete klerenleiers. Wat Simon dan weer onzin vindt, de achterbakse klootzak. En tenslotte, hele middag op Twitter, werd de firma Rexona gemaand op te rotten, omdat ze een commercial heeft gemaakt die bij het twitterend publiek niet in de smaak viel. De stomme deo-honden. Tellen we dit op bij het volksoproer over de schandalige Jezusquiz van de EO en het feit dat een bloedlul Emiel Roemer dood moet omdat hij verontschuldigingen wil aanbieden aan die teringmolukkers. En we kunnen vaststellen dat er weer een hoop te voeteren en te haten was deze week. Ah, soms wenste de Liefdespanter dat hij zich ook eens mateloos kon opwinden over koningen, olifanten, Volendamse bruiloften, religiegrapjes en deodorantreclames. Heerlijk zonder remmingen tekeer gaan over mensen, omdat het kan. Lekker kwetsen, omdat die mensen toch geen gevoel hebben. En als ze dat toch hebben, kunnen ze helemaal de tering krijgen. Het schijnt heerlijk op te luchten. Maar ja, ik ben een softie. Ik vind het dan weer zielig. Ook voor Juan Carlos en ook voor die arme olifant. Dagboek van de Liefdespanter. Hey, je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 over je mening te geven van vanavond. En de stelling is, alles is de schuld van Wouter Bos. Bel nu! Nou, wij van Echte Jan zijn puur natuur, dat is duidelijk. En dat willen we graag ook zo houden. Zeker! Tevens hebben wij onze vrouwen liefst zo natuurlijk mogelijk. Zeker! Maar we keken toch wel even op de woorden van een ingreep waarmee je de G-plek ofwel de squirtfontein kunt vergroten, Jan. Goedenacht, Peter Vermeulen, plastisch chirurg, verbonden aan het ABC-kliniek de Breda! Goedenacht, hallo. Uw site is vandaag de hele dag onbereikbaar. Wat onhandig, of is er het is toch geen trouble in Plastic Paradise? Ah, nee, helemaal niet. Maar ik was vandaag samen met mijn webmaster op een vrijgezellendag van een collega. Misschien dat daarmee was wat wij niet te bereiken was. Dat is prettig. Ah, vandaar. Mooie boel. Wij maar proberen een beetje behoorlijk research te doen, meneer Vermeulen. Dat was niet zo makkelijk zo. Meneer Vermeulen, u kunt geen plekken vergroten. Maar ik dacht dat het niet eens duidelijk was dat of hij echt bestond, ja of nee? Ja, ik denk wel dat hij bestaat. En er is ook wel wat wetenschappelijk bewijs voor dat hij bestaat. Dus volgens mij bestaat hij. Denkt u van niet? Nou ja, je moet wel bij ons is het redelijk makkelijk als die mevrouw in kwestie denkt van wel, dan vinden wij het ook goed. Ah, voilà. Ja, wij zijn er heel pragmatisch in, meneer Vermeulen. Maar even voor onze minder technisch onderlegde lezertjes en kijkertjes en luisteraartjes. Waar zit hij ook alweer en wat doe je ermee, de G-plek? Er is evidentie dat de G-spot bij de vrouw in de vagina ligt, aan de voorwand van de vagina, op 2 centimeter na de ingang. Oh, oké. Dat is lekker dichtbij. Ja, dat is vlakbij. Ik ga dat veel verder zoeken, joh. Nee. Dus met 2 centimeter komt u eigenlijk ruim toe. En hoe? Nou, dat halen we wel, dank u. Maar dan wat voelen we dan? Hoe weten we nou dat we beet hebben, meneer Vermeulen? Wel, er zijn 2 mogelijkheden waaruit dat die G-spot zou bestaan. Ofwel is dat een intrinsiek weefsel van de vaginawand die wat beter bezenuwd is en die eventueel ook wat bestaat uit dikker weefsel. Daar zijn studies over met echografisch onderzoek die dat aantoont. Ofwel, dat is een andere mogelijkheid, zou die eigenlijk bestaan uit de de plaats binnen de vagina waar de clitorisbeentjes eigenlijk aan de voorzijde van die vaginawand samenkomen. Ja, precies. Dat, het inwendig deel van de clitoris, als het ware. Ja, de beentjes. Ja, ja, nee, Jan. En als ik het goed begrepen heb, is die plek wordt ook wel verantwoordelijk gehouden voor het vrouwelijk ejaculeren, is het niet? Dat zou kunnen, ja. Of het squirten, zoals het zo mooi heet in het Engels. Ja, maar... Ja, inderdaad. Maar daar is wel nog onduidelijkheid over. Omdat dat kliertjes zijn en men weet eigenlijk nog niet goed waar dat die zitten. Maar of dat iets met die G-spot te maken heeft, dat staat nog niet helemaal vast. Oh. Maar twee centimeter voorbij de uitgang of bij de ingang, ja, zeg maar. Daar zit die jongen. Ik denk dat zelfs de kabouter erbij kan, blijkbaar. Maar u kunt hem vergroten. Waar is dat dan voor nodig? Ja, precies. Wel, technisch is het niet echt een vergroting. Wat dat wij doen is, we plaatsen wat vet achter die G-spot. En zoals ik daarnet zei, volgens de tweede mogelijkheid, plaats je dus eigenlijk een beetje vet tussen de clitorisbeentjes en de vaginawand. En op die manier zou bij, wanneer je betrekkingen hebt, zou de clitoris vaginaal ook kunnen gestimuleerd worden. Dus in feite duwt u de clitorisbeentjes wat meer naar de vagina toe, hè? Zodat we, mochten wij dan iets inbrengen, dat u dan makkelijker dat plekje stimuleert. Dat is eigenlijk wat u bedoelt. Ja, inderdaad. Ja, jongen, wat ingenieus! Maar is het dus zo dat als je gewoon, met je pinkie kan je het af, gewoon 2 centimeter naar de ingang kietelt, dan ben je eigenlijk al koopman? Ja, wel. Ja, maar de vraag is, is hij bij iedereen even stimuleerbaar? En daar bestaat ook nog twijfel over. Ja, dat is de vraag. Dat kunnen wij u wel vertellen, dat is niet zo. Nee, dat weet ik ook wel zeker. Ja, onze collectieve ervaring leert dat dat niet zo is. Nee, wel, sommigen zeggen dat bij 70% van de vrouwen een G-spot aanwezig is. Anderen zeggen dat dat maar bij 10% is. Sommigen zeggen dat hij helemaal niet bestaat. En dat enkel een clitorale bezenuwing is. Ja, precies. Maar, of dat mens gewoon een enorme aansteller is. Die heb ik ook wel eens gehad. Dat je denkt, nou, doe eens even rustig met je gegil. Ja, waar? Dat heb ik nog nooit gehad. Ja, dat heeft Jan wel, hoor. Van dat soort... meneer Van Meulen, ik begrijp het u ook. Schaamlipcorrecties doet. Het is toch eigenlijk verminking? Nee. Misschien heb ik verkeerd geïnformeerd, maar ik heb als een eng Amerikaanse dokter die dan meisjes van 16 met bezorgde moeders over de vloer krijgt. Die dan, nou ja, maar zo ziet er een vaginaatje eruit zien. Het hoort er allemaal niet uit te hangen. Dan zie ik al het voor me dat een man in een witte jas met een grote schaar die mooie schaamlipjes afknipt. Zo iemand bent u toch niet, hoop ik? Nee, maar kijk, ik moet toegeven, ik heb al eens iemand van 7 jaar geopereerd aan haar schaamlipjes. Van 7? Echt waar, maar ik zal u direct zeggen wat dat is. Die mensen komen niet met bezorgde moeders die zeggen van het ziet er niet mooi uit. Die mensen komen met hun dochters of de patiënt komt zelf en zegt, kijk, als ik een broekje aandoe, dan floepen ze er gewoon langs. Of als ik op de fiets zit, dan glijd ik bijna van mijn zadel omdat het te groot is. Moeten wij ons daar in hemelsnaam bij voorstellen, meneer Vermeulen. Nou, je zat toch van je zadel afvloepen. Nou, maar ik zit in de business, hè. Dus zie nog wel eens een vaginaatje. Oh, jij vloept nog wel eens van een zadeltje? En ik heb toch maar zeer zelden iets gezien waarvan ik me kan voorstellen dat het van zadeltjes vloept. Dus wat moeten we ons daarbij voorstellen, in hemelsnaam? Ja, maar u, dat heb ik ook eens nagekeken. Ik denk, op een bepaald moment stond het archief van Playboy online, van de jaren 70 tot nu. En ik denk dat door de betere visualisatie van de schaamstreek tijdens de laatste jaren, dat vrouwen veel meer naar zichzelf kunnen kijken en een beeld hebben dat de kleine schaamlippen in principe tot op het niveau van de grote schaamlippen behoren te komen. Ja. Volgens de esthetische normen die afgebeeld worden. Oh. Dat is vaak zo. Maar bij sommige vrouwen komt dat daar heel ver uit. Ik heb zelfs gehoord bij de meeste vrouwen, dat wordt ook wel eens aan mij gevraagd. Jan, is dat normaal dat mijn binnenste schaamlippen tussen mijn buitenste en zeg ik, jazeker, dat is heel normaal wat dat gebeurt. Ja. Vragen ze dat gewoon aan jou? Ja, dat vragen ze aan mij. Oh. En niet de minste vrouwen, ook bekenden daarbij, die er onzeker over zijn. Dan zeg ik altijd, nee hoor, schat, dat is doodnormaal. Ja, maar dat is inderdaad zo, maar... Er is ergens een esthetisch ideaal ontstaan waarbij dat aspect er wat getrimder uitziet en dat die kleine schaamlipjes binnen de grote vallen. Nu, ik ga u daar direct bij zeggen, er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat dat ergens betekent, genitale verminking, of dat je iets kapot maakt dat niet kapot gemaakt was. Nee, precies. Als je dat op een voorzichtige manier doet, dan breng je geen schade toe aan het weefsel, heb je nog altijd een goede gevoeligheid en kun je mensen daar meer tevreden mee maken. Maar u bent toch ook wel voorstander van de vlezige klapdeur? Van de wat? Van de vlezige klapdeur. Wat bedoelt u daar? Nou, is de rommelige vaag. Ja, dat je denkt, allemaal dat strakke gedoe. Het is allemaal zo, Ik weet niet zo van de moderniteit. Het is allemaal zo hypermoderne architectuur. Dan denk ik, spaarpotje. Mag best een extra geveltje aan. Ja, wij zijn eigenlijk van de Nederlandse vereniging van rommelige doosjes eigenlijk. Ja, dat is wel een beetje... Dus eigenlijk zagen wij liever dat u ons steunde en eerst zei van dames, dat is helemaal mooi zo. Dat u uw schaar aan de wil gehangt en zegt, vlees voor de deur, dat. Nee. Ik knip erin. Maar nee, ik praat niemand iets aan, maar als iemand naar mij komt en die heeft een vraag die kan geholpen worden, dan doe ik dat met veel plezier. Ah, jij heeft gelijk ook. Geld in het laadje. Mag ik nog iets zeggen? Ja, zeker. Waarom niet? Die patiënten die daarvoor komen, behoren... tot de categorie van meest tevreden patiënten binnen alle aspecten van esthetische chirurgie. Echt waar? Als je dat vergelijkt met mensen die een borstvergroting laten doen of een ooglidcorrectie, zijn die eigenlijk veel, veel tevredener nadien. Die komen veel minder vaak op raadpleging met bezorgdheden of met klachten van symmetrie of met dat het nog gezwollen is of pijn doet. Dat gaat geneest zo mooi en zo goed dat die mensen eigenlijk bijna niet meer klagen daarover. Oh, nou, dan is het goed. Nou, in ieder geval, meneer Vermeulen, ontzettend bedankt dat u ons even heeft bijgepraat. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb met de pestpleuris gezocht naar die G-spot. Maar ja, je verwacht toch ook niet dat 2 centimeter naar de deur, dat je er al bent? Ja! Nee. Hij heeft trouwens nog wel heel één vraag. Mag het nog, Jan? Nog één doet vraag. U ook, doet u ook mannen eigenlijk? En zo ja, wat willen die dan gecorrigeerd hebben? Zeg maar, genitaal gesproken. Ja, bij mannen is er nog een heel groot hiaat. En dat is dat een penisvergroting voor mensen die echt klein geschapen zijn, bestaat eigenlijk nog niet. Dat is, er zijn al verschillende manieren gezocht. Maar er is geen goed resultaat. Hoor je, ik probeer er helemaal niks mee te zeggen. Ik vind het alleen akelig voor mensen met kleine penis. Ja, nou, en daar heb ik niks mee te maken met die kalbanus van mij, hoor. Geloof ik. Ik kan zo de microfoon een sweeper geven als ik zin heb. Ja! Nou. Ik hoop dat we daar ooit nog iets op vinden. Ik hoop het ook. Ik wens u daarmee veel succes namens alle mannen. Mede namens alle mannen met een kleine penis. En morgen weer lekker aan de slag. Ja, inderdaad. Goed, dank u wel, meneer Meulen. Dag. Tot ziens, goedenacht nog. Ja, even een kleine update van Twitter meteen. Iemand heeft mij erop gewezen dat ik per ongeluk squirten zei. Dat moet natuurlijk squirting zijn. Op zijn Engels, dank u wel, trouwe luisteraar. Godallemachtig. Je kunt overigens gratis bellen nu naar 0800-1121... om je mening te geven over de stelling... alles, maar dan ook alles, is de schuld van Wouter Bos. 24/7, 365, 24/7, 365, 24/7, 365, day in, day out, each day of my life. Everything I do, the sense of right or wrong, thinking about others and where I do belong. I don't know why I do it, but I do it all night long. I'm doing it 24/7. Ik weet niet wie er klapt, maar ik was het in ieder geval niet. Ik ook niet. Dit lijkt wel een Grupo Sportivo, joh. Weet je dat nog? Nee, weet je niet. Het is voor jou. Toen was ik nog zaad. Ja, dat was een... Wat een geleuter. Ja, deze week... Wat een geleuter. Wat een geleuter. Deze week kwam Commissie de Wit. Na ik weet niet hoe lang bestuderen van de vorige crisis met de conclusie. En die conclusie die loog er niet om. En dus, wel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Alles is de schuld van Wouter Bos. Nou, als... Eén iemand is die dat zeker weten vindt. Goedenacht. Goedenacht. Nou ja, Pie, zeg het maar, jongen. Je mag helemaal los. Ja, helemaal mee eens, natuurlijk. Ik heb me laatst doodgeërgerd aan al die mensen die hem eerst de hemel en prezen vanwege zijn handelen. En nou zeggen dat hij maar zo'n korte tijd had en dat hij er niks aan kon doen. En ja, hij heeft gewoon gefaald, punt. Ik versta helemaal niks van Jaapie. Wat is dit toch voor accent? Hij heeft gewoon gefaald. Hij heeft gewoon gefaald, hè? Ja. Oh ja, je hebt gelijk ook. Jaapie, dankjewel. Bel 0800-1121 als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. Alles is de schuld van Wouter Bos. Of dat je een leuk recept met ons wil delen. Want voor je het weet is het weer Pasen. Dag Niels. Ja, nee, nog een avond, Jan en Jan. Niels. Hey, Niels. Voor ik op die stelling wil reageren, krijg ik steeds als ik jullie bel een Jan weer aan de lijn als ik hierin kom. Ja. Is het nou die kleine kabouter waar jullie het iedere keer over hebben? Ja, ik denk, helaas niet. Kunnen we daar een mededeling over doen? Nou, het enige wat we kunnen zeggen is dat hij rond de 1,34 meter is. En dat wij hem ook wel eens, als het een keer uitkomt, de kabouter doen. Ja, ja. Dus ja, inderdaad, ja. Zo is het, ja. Ja. Wat betreft de stelling? Ja. Oh. Vorige week was Mark aan de beurt, Mark Rutte. En deze week is het Wouter Bos. Maar Willem Den Haag is gewoon een corrupt zootje daar zo, denk ik. Heel Den Haag is een corrupt zootje daar zo. Nou, weet je, ik zal het een voorbeeld noemen. Nou. Ik had een paar weken, twee weken geleden had ik gebeld, toen ging het over Den Haag, toen ik in de kroeg stond, ik had een meisje versierd, die kon hem in een triangel gooien, dat mislukte. Ja. Omdat ik principes had, weet je dat nog? Ja, ja. Ja, ja, dat was, ja, ja. Ja, het principe is, dat was dat, oh, ook weer. Ja, had je in de triangel kunnen gooien. Ja, ik ben even vergeten, wat was het principe ook alweer? Ik doe niet aan triangels. Wat zei je? Wat was het principe ook alweer waarom je niet met de triangel in de sfeer ging? Ja, omdat ik gewoon wilde bier drinken met mijn vrienden, ik had er geen zin in. Maar ik was er zaterdag weer uit geweest. Ja, vertel op. Wat is er toen gebeurd? Ik had zoiets van, ik ga mijn principes overboord gooien. Dit. Nee! Ja. Ja, dat ging, weet je wat er toen gebeurde? Nou, het ging nog veel fouter dan het kon gaan. Het was nog veel erger. Nou, vertel eens even. Ja, kom maar hoor. Nou, ik had in het begin een leuk meisje leren kennen weer, nummers uitgewisseld. Toen ging ze naar de verjaardag, dus ik had een nummer, dat zat goed. En toen was zes uur 's ochtends belde ze op dat ze langs kon komen. En toen? En toen had ik, nadat ze naar de verjaardag ging, had ik wat gebruikt. En toen stond ik aan de deur hier met van die hele grote pupillen en knassende kaak. En dan was het afgeknapt en toen ging ze weg. Jezus, wat een verhaal zeg. Ja, wat een verhaal, hè. Ik zit daar gewoon echt niet mee, hè, met Niels, hè? Nee. Maar ja, moet je ook met je gek weer over 0800-1121 als je een ander verhaal hebt. Kun je bellen naar echte Jan, 0800-1121. Dankjewel Niels. Ik denk dat we nog eventjes dat kutplaatje van dit... Zullen we het plaatje nog een keer draaien? Nog een keer dat kutplaatje doen. Blijkbaar hebben we een hele saaie stelling vanavond. Moeten we anders een andere stelling verzinnen, Jan? Nee, joh, gooi er maar even die 24-7. Ja, dat ja. 365, top. Wat een kutplaatje. Nou, maar beter dan stilte. Wat een geluk. Nou, ja, was het zo. Ja, je kan 0800-1121 bellen als je eigenlijk wil dat dit plaatje ophoudt. Volgens mij niet. Maar ja, dan ook. Als je ons een plezier wil doen, dan bel je niet. Want we zetten er gewoon nog een plaatje op. We zetten wat. Dit plaatje. Dit plaatje kan nog twee keer. Verdien je kut bent ook nog met een paar cijfers. Nou, die wel. 0800-1121. Als jouw meisje zegt. Ik zei dat het een waardeloze stelling was, Roos. Ja, die is waardeloos. Dus jullie wachten al maanden weg, jaren weg. Voor je kinderen aan het zorgen, bij Shell gaan werken. Je verwacht toch gewoon dat er dronken mensen bellen? Hoezo dan? Waar zijn alle dronken mensen gebleven? Geen idee, slapen we gewoon. Kutmuziekje. Nou, wat een hele. Nou, bel 0800-1121 als je klaar bent met het nummer. Oh, wacht. Stop. Timo. Ja, daar ben je dan eindelijk. Zeg maar, Timo. Bedreig Jan Roos, doe iets, maar... Weet je wel? Eigenlijk omdat we het plaatje niet om aan te horen. Ja, dat is vreselijk, hè? Vonden wij nou Wil je nog iets over de stelling kwijt of vind je het zo goed dat het plaatje... Stel gewoon iets anders leuks, we hebben nog even. Nee, ik vind het wel een goede stelling. Wouter Bos is inderdaad de schuld ervan, of de oorzaak, medeoorzaak ervan... Ja. ...dat de blinde vlekken in het medialandschap voor goed verleden tijd zijn. Je hebt helemaal gelijk, Timo! Ja. Wat een geleuter. Nou, dan gaan we voor het gemak meteen wat door met Jimmy. Ja hoor, Jimmy. Salam alaikum, man. Ja. Fawaka. Fawaka, zwaar. Man, asaboom, hè. Ja, oring zo, no. En dat Tony Bos, man. Koude kabouter, die Bos. Ja, zeker. Koude zakken, no. Ja, man, heel economie kapot, man. Ja, doe het plaatje maar weer. Wat een geleuze. 24-7, 365. 24-7. Vind ik eigenlijk wel een leuke manier om de rubriek te doen, dit. Gewoon mensen zo ontzettend drijven met takkenmuziek. Ja, jullie kunnen bellen. 0-0-1-2-1 voor wat dan ook. Hallo, Joop. Joop. Hey, fijn dat ik er zo snel weer in wil komen, zeg. Ja, vinden wij ook, want we worden helemaal doodziek van het rotplaatje. Ja, dat begrijp ik inderdaad, ja. Nou, nee, ik ga vandaag niet meer door op een sterke verhaal van. Ik wilde je nog wel even bedreigen. Ja. Wie ga je vanavond bedreigen? Jan of mij? Ja, wie moet bedreigd worden? Jij of Jan? Roos is weer aan de beurt. Ja, ik ben aan de beurt als ik heel eerlijk ben. Ik ben vorige week bij de beurt. Ja, wat is de vorige keer bij jou gebeurd dan? Ja, voortanden. Ja. Ik ga voor het neusje deze keer. Oh, bij jou gaan er drie kreukels in de lul. Die wat? Drie kreukels in je lul, Jan. We gaan er vanavond. Wat is dat dan weer voor iets? Nou, in ieder geval, denk je dat je groot bent. Verbouwens je bril, dat Hans Anders een motuurtje van je. Oh. Nou, is dit er nou, Joop? Nee, je kan toch wel wat beter? Toch, Joop. Hartstikke bedankt. Ja, maar toch wel. Bedankt, Joop. Toch een heel je beste dag. Alsjeblieft, tot volgende week. Was tot volgende week. Ja, we gaan lekker aanneuken, dames en heren, jongens en meisjes. Nou, want, volgende week wordt het een hele speciale uitzending. Ja, we worden een speciale uitzending. Volgende week hebben we een jeugdheld. En van mij, niet van Jan, want toen had Jan al drie kinderen. Oud, ja. En dan komt de jeugd en hij heeft oranje haar en een rode neus. Nou, ja, altijd blijven lachen. Acrobatisch. Ja. Adriaantje! Volgende week komt Klaan Bassie. Ja. Ik zweer het je. Ongelogen, ja, maar. Wat kan ik moet je er verder over zeggen? Dat wordt een topavond. Dat kan niet anders. En als ik aan iets in Tivo zei kan, is het wel Robin. Adriaan, boeven. Flikker lekker op, praten de wekker. Ja, volgende week, dames en heren. Clown Bassie. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Oh, dat is een geit. Hij doet... Hoe lacht hij eigenlijk? Geen idee. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren, echte Jan. Volgende week Clown Bassie. En namens Jan en namens Jan zeg ik doei. Mazzel. En de groeten. Tot volgende week. Kusjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Sommigen zeggen dat bij 70% van de vrouwen in G-spot aanwezig is. Anderen zeggen dat dat maar bij 10% is. Sommigen zeggen dat hij helemaal niet bestaat. Of dat, ja. Dat mensen gewoon een enorme aansteller is. Die heb ik ook wel eens gehad. Dat je denkt, nou doe eens even rustig met je gegil. Waar? Dat heb ik nog nooit gehad.